گوهرست، خاک گشتت بهتر از زر است. فطرت از دل کی برون کنم، برگوهی مهر تو چون کنم. دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو البرز در شهر آهوس دانمارک میشنوید. آخرین دادهای خبری، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه بامدادی رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 12 و یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا 11. شما صدای ما را از رادیو البرز از شهر آهوس از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش میشه گوش میکنید. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. با ما باشید تا ساعت 12 امروز. خانه توی اونی که تک خانه توی اونی که تک خانه بزنی افت سکوت رو بشکنی مثل حریر اون صداد برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و پود من شراب صد سال توی سلفی آلال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی شراب صد سال توی سلفی آلال توی اگه قمار زندگی اونی که تک خال توی اونی که تک خال توی شاد معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آروم توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت و گاز ایران در سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در 27 سال اخیر رسیده است. پلیس دریایی سومالی اعلام کرد که 5 کشتی ایرانی را همراه با 78 ایرانی به دلیل ماهیگیری غیرقانونی در آبهای شمال شرق این کشور بازداشت کرده است. شرکت سامسونگ به وسیله ایمیل به اعضای فروشگاه اینترنتی خودش در ایران اطلاع داده که از تاریخ اول خرداد ماه دسترسی اونا به خدمات برنامه کاربردی اینترنتی این شرکت موقتا مسدود خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عمان گزارش داده که دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد، روز جمعه گذشته وارد مسقط شد. وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت امیر حکمتی، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. بازجویی از یک ایرانی که با گذرنامه جعلی اسرائیلی در اطراف سفارت اسرائیل در نپال بازداشت شد ادامه دارد. دادستان فدرال آمریکا در منطقه مریلند روز سه‌شنبه در سخنانی خطاب به هیئت منصفه خواستار محکومیت نادر مودانلو، یک مرد آمریکای ایرانی تبار، به اتهام کمک به پرتاب نخستین ماهواره ایران شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، عصر چهارشنبه در اصفهان برخی مخالفان دولت خود را بدون ذکر نام به فساد مالی میلیاردی متهم کرده است. در واکنش به سخنان احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در استان خوزستان که تهدید به افشاگری پرونده‌های مقامات نظام کرده است، دفتر ویژه حسن فیروزآبادی به نقل از وی اعلام شد جعفسازی رئیس جمهور در استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی هست. حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مشکلات گسترده اقتصادی در ایران انتقاد کرد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خود کنترلی مطبوعات شد و گفت طی 2 ماه آینده نظارت و کنترل این وزارتخانه بر عملکرد مطبوعات افزایش خواهد یافت. وزیر صنعت و معدن و تجارت هشدار داد که صنعت خودروی ایران در آستانه بحران قرار گرفته است. مشاور انجمن صنایع لبنی ایران از کاهش سرانه مصرف شیر در ایران خبر داده است. خبرگزاری ایسنا از تعطیل شدن شرکت هواپیمایی ساها از خطوط هواپیمایی داخلی ایران به دلیل فرسودگی ناوگان آن خبر داده است. فروش تلفن‌های موبایل هوشمند مجهز به اینترنت برای نخستین بار در جهان رکورد شکوند. دادگاهی در استانبول با درخواست محاکمه مجدد فاسیل سای، پیانیست معروف آن کشور، موافقت کرده است. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد شماره پناهندگان سوری که به خارج از کشور گریختن از 1,400,000 تن گذشته است. آمار کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان در حومه داکا پایتخت بنگلادش بیش از 300 نفر رسیده است. نفسم میگیره، تو رو میخوام کنارم، بی تو آروم ندارم، نمیتونه چطور کسی تو دلم بگیره، فقط تو رو میخوام من، بی تو آروم ندارم، بی تو زندگی محاله، بی تو یه روز یه ساله، دلم برا چه تنگه، دنیا با تو قشنگه، میبوسمت یه عالم، آروم میشه خیالم، با تو همش رو ابرام، نباشی خیلی تنها، تو دنیا هیچ کسو از تو بهتر ندیدم، یه تار مو تو عزیزم، به صد تا دنیا نمیدم، به آرزوم میرسم، با تو من خوشبختم، تمام عمرم شب و روز دنبالت میگشتم، زندگیمی همش تو رویاهامی و مثل نفس با همی، تو خوبی و خواستنی، پاکی و دوست داشتنی، هر جای دنیا باشی الهی زنده باشی، تو دنیا هیچ کسو از تو بهتر ندیدم، یه تار مو تو عزیزم، به صد تو دنیا نمیدم، به آرزوم میرسم، با تو من خوشبختم، تمام عمرم شب و روز دنبالت میگشتم، چه اندازه امید برای یک انسان لازم است، اما می دونم امید داشتن فاصله بین ما را کم می کند. من نمی دونم چقدر شجاعت برای یک انسان مهم است، برای همین با شجاعت به زندگی نگاه می کنیم. نمی دونم فاصله عشق من به تو چقدر است، اما من به این با تو بودن نیاز دارم. میدونم امید از ما زیاد دور نیست، اگر شجاعت داشته باشیم فردا را بهتر از امروز میبینیم. با این امید و شجاعت و عشقی که در دل داریم به این با تو بودن میاندیشیم و هر روز به تو میگم که همیشه دوستت دارم، و هر روزم به تو میگم که همیشه دوستت دارم. درود بر شما، بر شمایی که دل به مهر ایران دارید، جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. هر جای این کره خاکی که زندگی میکنید براتون بهترین ها را آرزومندیم. شنبه دیگری رو آغاز میکنیم. شما به رادیو البرز در کشور دانمارک شهر آرهوس گوش میکنید. منم فیروزه هستم. 16 سالمون تموم شده که در خدمتتون هستیم. لحظه هایی که با هم بودیم برای ما افتخار بزرگی بود و سپاس بیکرانم خدمت شما به خاطر همکاری و همیاری شما. امروز دوستان ما جهانی شدند، یعنی ایرانیان در جهان پراکنده هستند. سطح اطلاعات همراه با ارتباطات در این ارتباط نقش شاد زیستن یک آرمانی شده برای زندگی بهتر. برای همین روزهای خوب رو به حساب زندگی بگذارید، تلاش و کوشش کنید که از این روزا هر روز شما باشد. ما ایرانیان ویژگی های زندگی خودمون رو داریم، نه این ویژگی رو تقلید کردیم، نه کپی، و نه میتونیم یک شبه هم کنار بگذاریم، و نه اینکه صادراتی است، چرا که پشت ویژگی این تاریخ گذشته قصه، مثل، روایت، جانفشانی ها، فداکاری ها بوده تا ایران رو گلستان کرده است. برای همینه کسانی که ریشه در ما دارند هنوز نمیتونن به طور کامل از این آداب و رسوم دل بکنن. مقاله براتون دارم تا این ویژگی ها رو اونجوری هست به شما نشون بدم. ویژگی هایی که یک تاریخ پشت سرش خابیده. کسانی بودن چراغ راه زندگی ما بودن، کسانی هم روشنایی رو از ما گرفتند. اونایی که چراغ رو روشن نگه داشتند و ما عبور کردیم کم نیستند. از کودکی، خانواده، بعد محل زندگی، جامعه، کشور، بعدم دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم. آشفته بازاری بخشی از جهان رو گرفته. مسئولم همون انسانهایی هستن که در بالا اشاره کردم. اما نگران نباشید، آنانی که چراغ در دست دارن 99 میلیون درصد، جهان متعلق به آنهاست. این یک درصد میلیون کسانی هستن که خودشون تو تاریکی هستن. حالا شما 7 میلیارد رو در اینا ضرب و تقسیم کنید، ببینید که این ارقام بزرگی نیست، مانند یک قطره آب در دریای امواج و بیکران. 99 در میلیون مردم خیلی چیزهای مشترک دارن. چندی قبل یکی به من میگفت یا سوالی از من داشت درباره جشن نوروز. من نگاهی بهش کردم و جوابی ندادم. بعد پشت سرش گفت ایرانیان اتحاد ندارن. باز هم نگاش کردم، لبخندی زدم، به او گفتم دوست داری جوابی از من بشنوی؟ اول جملتو کامل کن، چون یادت رفته ضمیر به کار ببری. ما ایرانیان اتحاد نداریم منظور دینه. ما ایرانیان اتحاد نداریم، راه دور نرو. قبل از هر چیز انسانهایی که به عنوان ایرانی میشناسی و این اتحاد رو از بین میبرن، ناآرامی، دو دستگی، نفرت، جدا شدن به وجود میارن. بشناس، بعد هدفت رو ببین، هدف آنها رو هم ببین و علت رو حتما، علت سوال خودت رو پیدا خواهی کرد. من به عنوان یه ایرانی برای وقتم احترام قائلم، نمیرم دنبال مسائلی که ارزش ندارد. اگر دیدم چیزی صد راه من بود، صد راه من و فرهنگم است، شخصا وظیفه خودم رو انجام میدم. بگذاریم که زندگی روال خود را طی کند. بهش گفتم دلسوزی تو قابل تحسینه، ولی دفعه دیگه جملتو کامل کن. بعضیا عادت کردن از دوران آشفته بازاری سوء استفاده میکنن، فکر میکنن مردم نمیفهمن. ما ایرانیان نیازی نداریم تو جاده خاکی بریم، ما حرفای همدیگر رو خوب میفهمیم. برای همین مقاله براتون دارم تا به پرسش هایی که دارید جواب داده بشه. اگر حرف منم زیاد قانع کننده نبود، به صحبت بزرگان توجه کنید، شاید تمام سوال شما در اون کلمات باشه. وقتی ما یه چیز رو برای اولین بار میشنویم، میریم دنبالش، کنجکاو میشیم، میخوایم بدونیم که این جوابش چیه. احمد کسروی شاید خیلی دربارش من این 16 سال گفتم. او کتابی دارد به نام سرنوشت ایران چه خواهد شد. در بخشی از این کتاب نوشته شده شما نمیتوانید نفوذ انگلیس را در ایران به رخ من بکشید. چه من پاسخش را دادم که ما باید بکوشیم از هرچی نفوذ بیگانه است جلوگیری کنیم. باز نمیتوانید بدرفتاری های دولت را به رخ من بکشید، زیرا دولت هر قدر بدرفتار باشد ما نخواهیم تونست از استقلال خود چشم بپوشیم. اما اگر از راهش دراییم میتوانیم در ایران حکومتی بپا کنیم زیر نفوذی هیچ یک از دولت‌ها نرود و با مردم از روی قانون رفتار کنند. این کار برای ما دشوار نیست، ناشدنی هم نیست. بله، جمله کوتاهی است و جامعه ما امروز نیاز دارد. اگر راهش را دریابیم این کار برای ما دشوار نیست، ناشدنی هم نیست. مصدق میگوید هیچ قانون بالاتر از اداره اراده ملت نیست. اگر زندگی تو هم با آزادی و استقلال نباشه به قدر پشیزی هم ارزش نداره. در حکومت مشروطه تنها یه قدرت اصیل موجود است و آن نیروی ملت است. ما باید هم صدا شویم. از ما صدای غیر از صدای ایران نباید درآید. ملت ایران اگه خواسته باشند که در ردیف سایر ملل بزرگ جهان مقام و منزلتی که شایسته او گذشته پر افتخار اوست را به دست آورد، باید از مشکلات نگریزد و فداکاری و جانبازی ها نترسد. و این جمله در اینجا از ما نباید صدای غیر از صدای ایران در نیاید، هیچ قانونی بالاتر از اراده ملت نیست. رضا شاه سابق میگه همه چیز را میشود اصلاح کرد، هر زمین را میشود اصلاح کرد، هر کارخانه‌ای را میتوان ایجاد کرد، هر مؤسسه‌ای را میتوان به کار انداخت. اما چه باید کرد با این اخلاق و فسادی که در اعماق مردم ریشه دوانده و نسل بعد و نسلی برای آنها ثانوی شده است؟ سالیان درازی که سنوات متمادی است که روی نقش این مملکت تاخت‌تاز شده و تمام سلول‌های حیاتی آن را قبار گرفته و به هوا پراکنده کرده. حالا ما گرفتار ذراتی از آن هستیم. اگر ما بتوانیم این را از هوا گرفته که چرا تمام توجه مرا در تنهایی پر کرده، ساعت خواب مرا اشغال کرده، هیچ چیز در این مملکت درست نیست. همه چیز باید درست شود. هیچ چیز درست نیست، همه چیز باید عوض شود. قرنهاست این مملکت را چه از حیث عادات رسوم، چه از لحاظ معنویات مادیات خراب کردن. من مسئولیت اصلاح مهمی را برای خرابه و ویرانه به عهده گرفتم. این کار شوخی نیست. سر من در این تنهایی گاهی در اثر فشار در حال تأکیدن است. این را مردی میگوید که شما او را قلدر خواندید. بعضی او را بی سواد، بعضی ها نسبت هایی به او دادن که ارضا شوند، ولی او بعد اولین کسی بود که جرأت داشت یه همچین حرفی را بگوید. رضا شاه گفت بت پرستی را کنار بگذارید، هر کسی در هر پستی کارش را انجام بدهد. چرا میخواهید با دروغ کلک مقام و کرسی به دست آورید؟ برای همان فردای آن روز جلسه اضطراری گذاشت و در آن جلسه گفت که ملت ایران حقشان است یک جمهوری داشته باشند. من نمیتوانم به این مملکت سر سامان بدهم. ولی دور و برش همه خائن بودند، خائن به مملکت، خائن رشوه‌گیر دولت‌های دیگر. در اون جلسه اکثر موافقت نکردند و او را روی پستش نگه داشتند. بله، دور اطرافش کسانی بودند که قدرتشان چندین برابر رضا شاه بود. با این اخلاق و فساد در اعماق مردم ریشه دوانده بود. چند سالی است که آن دوران گذشته است. آنها به تاریخ پیوستند، اما ملت ایران هست. شاهان همه رفتند، اما ملت ها رفتنی نیستند. زمانی که من یک نوجوان بودم در کوچه ما مردی بود که خیلی ناآرام بود. فکر کنید کسی بود که میخواست همیشه در شورای شهر باشد، قولهای علکی میداد و هر روزم برای روزهایی که نزدیک انتخابات بود کیک و چای میداد. مادر بزرگم از اون متنفر بود و همیشه در خونه میگفت باید با شلیک یه گلوله به زندگیش خاتمه داد. چون داییم شکارچی بود، ما در خونه اسلحه داشتیم. یه بود که با مادر بزرگم بودم، اون مرد اومد رد بشه، به مادر بزرگم سلام کرد. مادر بزرگم سرشو تکون داد، من خودم رو چسبوندم به مادر بزرگم. همسایه دیگر که رد شد، مادر بزرگم گفت بی لیاقت حق باز. همسایه حرف مادر بزرگم رو تایید کرد، گفت واقعا شما درست گفتی. من به مادر بزرگم گفتم اگر اون دوست نداری چرا جواب سلامش رو دادی؟ مادر بزرگم گفتن همیشه سلام دادن به معنی احترام گذاشتن نیست، به معنی این است که من تو رو خوب میشناسم، تو رو در نظر دارم، حضور من نادیده نگیر. با این سرتکان دادن نمیخوام به اشتباه کاران میدون بدم. امروز دنیا عوض شده. مادر بزرگم نیست که یک کتاب پند و سخن بود، اما اشتباه کاران هستند، اما تکنیک روبرو شدن با آنها فرق کرده، چرا که قانونی به نام حقوق بشر روبروی ماست که باید طبق آن جلو رفت. چندی قبل درباره آناتول فرانس براتون کلمات انتخاب کردم، شاید یادتون رفته. او میگوید هر کسی در این جهان خود را محور دنیا به حساب می آورد. این شامل ملت ها می شود. ملتی که خود را برتر می داند، این احساس برتری وطن پرستی ایجاد می کند. وطن پرستی هم سبب جنگ و جدال می شود. حقیقت این است که همه ما خودمون رو بهتر از دیگران میدونیم. اگر این قوانین نبود، معلوم نبود ملت‌ها با هم چه کار می‌کردن. در آستانه انتخاب هستیم، انتخابات در ایران هستیم. بیشتر از همیشه قبل از اینکه به کسی رأی بدین، وجدان خودتون رو روبروی خودتون قرار بدین. باید کاملا آنها رو شناخت، بعد انتخاب کرد. من در عمرم یک بار فقط به یک زن رأی دادم. اگه قرار باشه دوباره رأی بدم، باز هم به زن رأی میدم، چرا که دختران و زنان و مادران ایرانی را تنشان را زیر گل میکنن، سرشان به وسیله مردان سنگسار میشود. در واقع این همون زنده به گور کردن قبیله قریش است که حضرت محمد نجاتشان داد. آنها به جرم دختر بودن زنده به گور میشدن، حالا به جرم خودفروشی برای سیر کردن شکم فرزندان خود. اگه من در اون شرایط بودم، حتما این کار رو میکردم. آیا موجودی عزیزتر از فرزند هست؟ یا مرگی غم‌انگیزتر از مرگ فرزند هست؟ حالا دنیا رو کی میخواد نجات بدهد؟ من دشمن جنس مخالف نیستم، ولی نتونستم کسی رو پیدا کنم که بدون غرض و مرض باشد. مطمئن باشید من هرگز پای صندوق رأی نخواهم رفت. تا زمانی که ملت ما باشیم، این نمایندگان انتخابی هستند. یک جامعه پر از اشتباه کاران که اجازه نمیدن مردم رنگ آرامش ببینن. در خارج هر وقت زن کاندیدا شد، حتما پای صندوق رأی خواهم رفت و موقعی که شناخت کامل از او داشته باشم. هر روز که از خواب بیدار میشیم، باید از خداوند مهربان بخواهیم ما را ببخشد، چون ما بودیم که چنین زندگی به زنان و کودکان و سرزمینمان را رقم زدیم. یک دقیقه تفکر 100 سال عبادت است. مطلبی بسیاری امروز همراه دارم، همه هم فرصت میطلبه و امیدوارم که بتونم بخشی از اون رو براتون بخونم. در بخش سلامت و بهداشتم، چرا بعد از عمل کمردرد دوباره درد بر میگردد؟ علت چیست؟ این مطلب رو براتون میخونم، بسیارم میدونم مهمه. امروز بسیاری از خانوما به خصوص آقایونم از سن 20 سالگی تا 40 سالگی احساس تنهایی میکنن. خانومها را آن را به زبان میارن، ولی آقایون آشکار نمیکنن. افکاری که ما رو اسیر کرده در ذهن ما قفس ساخته. از لاک خودمون بیرون بیاییم تا راههایی از قفس تنهایی رو پیدا کنیم. تنها راه ارتباط با دیگران، مخصوصا با هموطنان است. اگر نباشد زندگی بسیار سخت است. زندگی سختی خواهید داشت. سعی کنیم کم کم تغییراتی در زندگی به وجود بیاریم. بعد از شنیدن یه موزیک زیبا ورزش میکنیم تا با تحرک ذهن خود را خالی کنیم. اون موقع مانند شان مرتولای وی ولی جهان را پوچ هیچ پیدا خواهیم کرد. بله، در این سالهایی که با شما بودم، نتونستم سپاسی جز یک کلمه در آخر داشته باشم و این کلمه این است که عزیزم، همیشه دوستت دارم. روی شونه های من همین که میشکفی مثل یه گل میدونه دفترم دوباره گرمی لبا دوباره گونه های من همین که پیری از دلم قرار آخرم میشی دوباره زخم میخورم دوباره باورم میشی همیشه کم میارم همیشه کم میارم همیشه کم میارم همیشه کم میارم همیشه کم میارم همیشه کم میارم گریه فقط کار منه تو عشق و تو حروم نکن به واجه ای نمیرسی اینجوری پار و سجوم نکن فاصله ها مال منن تو فاصله نگیر از من بمون که باورت بشه گریه نمیشه سیر از من همیشه کم میارمت همیشه کم میارمت نمیشه که نبارمت همیشه کم میارمت همیشه کم میارمت نمیشه که نبارمت Thank you. ملودی زیبا دریای بیپایان به بخش ورزشی رادیو البرز میرسیم. قبل از اینکه ورزش رو آغاز کنیم، هوای ریه معده رو عوض میکنیم. در اینی که داریم هوای ریه و معده رو عوض میکنیم، اکسیژن بیشتری دریافت میکنیم. چرا؟ هوای بسته خونه و سر کار به اندازه کافی اکسیژن نداریم. برای همین اگر احساس سرما کنیم، پنجره رو یه کمی باز نگه داریم که همیشه هوای سالم با اکسیژن کافی داشته باشیم. هوای تازه همون اکسیژن در روز جبران بشه. در این مورد کسانی که به دلیل‌های بیماری یا دلیل‌های بسیار کم از خونه بیرون میان، باید بیشتر راجع به دریافت این اکسیژن فکر کنن. حالا کمر که گاهی موقع سوزن انگشتان یا گزگز کردن انگشتان پا، این علتش چسبندگی مهره پشت کمره. این مطلب رو امروز در بخش بهداشت و سلامت میخوام براتون بخونم، اما میخوام ورزش رو حالا درباره‌اش صحبت کنم. صبح که از خواب بیدار میشید، اگر شما ناراحتی کمر داری، کمرتون درد میکنه یا احساس همین گزگز در پاتون دارین یا یخ کردن دست و پاتون، وقتی که صبح از خواب بیدار میشین، باید در تخت خواب خودتون، کسانی که بهتره که سعی کنیم که بالش زیاد بلند نباشه، بعد کاملا بدنمون رو آزاد میکنیم، دستمون رو میذاریم زیر یک طرف گوشمون. حالا اگر سمت چپ خوابیدیم سمت چپ، اگر سمت راست هستیم سمت راست، دستمون رو میذاریم زیر گوش و پاهامون رو آزاد میکنیم. بعد اون پایی که به طرف بالاست، نه به طرف گوشی که دستمون زیر گوشه، اون پا رو زانوش رو خم میکنیم و بعد به طور یکباره اون پا رو باز میکنیم. این آزاد کردن پا باعث میشه که مهرهایی که به هم چسبیده هستن کم کم باز بشن. گفتم بهتون این علتش همون چسبندگی است که ما در کمر داریم. این باعث میشه، این ورزش ها باعث میشه که یک روز خیلی خوب رو بتونیم تحمل کنیم. بعد دوباره سمت راست سمت چپ این ورزش رو، یا یعنی اینکه اگر میتونید قدرت دارید روی زمین دراز بکشید و این ورزش رو هر روز صبح انجام بدید. ممکن است بعد از مدتی نتیجه بگیرید. اگر نتیجه نگرفتید، بدونید که هیچ گزینه دیگری جز جراحی نداره. امروز خوشبختانه در کلینیکای فوق تخصصی بدون شکافتن درد بیهوشی اونو درمون میکنن و زندگی دوباره به این افرادی که از درد در رنج هستن میدن. اما گویا این روش رو در قسمتی دیگه از برنامه یوگا استقبال میکنن. در شناخت یوگا، شناخت نیروی درونی انسان است که انسان با درون خودش آشنا میشه و سه قوای خودش یعنی جسم، ذهن، روح با هم متحد میشن. پیوند فرهنگ و تمدن آریا و اقوام هندو میدونند و این نظریه ریشه یوگا را در میترائیسم شناسایی میکنند. آن را جدا از آیین درویشی یا پادشاهان ایرانی میدونن. همواره باید به یاد داشته باشیم یوگا هنر زندگی است، دانشی است که ما ایرانیان زیاد از اون دور نیستیم، به گذشتگان ما تعلق دارد. ما و هندویان در این یوگا مشترک هستیم. در یوگا نه ذهن، نه عقل، نه من، نه احساس، نه آسمان، نه زمین، نه آهن، آری از تولد و مرگ و فرقه و پدر و مادر، رها از هر گونه قید و بند، همواره آزادیم. بله، ما آن جان جانان هستیم. پس ورزشو جدی بگیرید. بارها در مقابل این سوال تو کجایی هستی قرار گرفته ایم؟ جواب بوده که من ایرانی هم. این جواب هیچ معنی ندارد. من یک ایرانی هستم. اگر همه عمرم در غربت باشم حسرت ایران از دلها نمی رود. برای همین میگن ایرانی به غرب می رود غربی، به شرق می رود شرقی می شود. در اصلم یک ایرانی است. ایرانی ها یاد گرفتن که با محیط جدید بسازن، زندگی شایسته و آرامی را ادامه بدهند. از آنچه در امکان دارن برای رسیدن به آینده بهتر استفاده کنن. محیط جدید را میپذیرن و آن هم یک بخش از زندگی آنهاست. برای اینکه خودشون رو از این ایرانی بودن دور نکنن، یک پوشش دفاعی به نام فرهنگ که با آن زاده شدن در تن دارن. اول با سلیقه طرف خودش رو مثل او طرف رو اول با سلیقه خودشون رو مثل دیگران نشون میدن و شبیه اونا میشن و این چیز جدیدی نیست. بعد دیگران رو شبیه خود میکنند. از قدیم این استعداد رو داشتن مقدونی ها، عرب ها، مغول ها تا همین فرنگی ها و که ایران ناب هم شدن. هیچ ایرانی خودش رو بی‌عیب نمی‌داند. برای همین دائما می‌گوید که ما ایرانیان اتحاد نداریم. اگر ما ایرانیان اتحاد نداریم متاسفیم، اما ایرانی از حس بالا هم برخوردار است و متوجه این حرفا هست. این عیب و حس ها از خوشی ها، ناخوشی ها از کهن تا به امروز ترکیب پیدا کرده و همین واکنش ایرانی بودن رو به وجود آورده. ایرانی با فرهنگ زندگی کرده، این باری سنگین رو پشت خودش حمل کرده. ایرانی با کشور اسلامی فرق داره، اما با آنها همدردی، همراهی، دوستی هم دارد، اما شبیه آنها نیست. اگر دین مشترک، میراث و آیین مشترک دارد، اما در کنارش تمدن ایران دارد که هویت خاص او را تشکیل میدهد. مذهب و تمدن در کنار هم را نباید نادیده گرفت. اسلام ایران با میراث فرهنگی همراه شما در کشورهایی که از ما جدا شدن میبینید که هنوز ریشه در آن هست. حتی تفسیرهای قرآن با زیباترین انشای فارسی نوشته شده. اگر این تفسیرها رو جمع کنیم میبینیم چقدر نور چشم بر این کار گذاشتند. این قرنهای متمادی آموخته با محیط خودش هماهنگ بشه. طبیعی ترین کارش این است که میداند باید در مکان دیگر همرنگ جماعت باشد، اما در عمل همون ایرانی باقی بماند. به محیط جدید روی خوش نشان میدهد. برای اینکه ویژگی ایرانی از خودش دور نکند، در همرنگ کردن استعداد خاص ایرانیان است. کم نبودن انسانهایی روی کره زمین که به ایران اومدن بعد از مدتی مانند ایرانیان نشده باشند. این وضع و موقع جغرافیای ایران در طی تاریخ تبدیل به کارخونه‌ای که تمدن فرهنگ دیگران را بر خود وارد کنند و تمدن فرهنگ تازه‌ای از ترکیب آنها بسازند، دوباره به کشورهای آنان یا کشورهای دیگر صادر کنند. چرا که اگر فرهنگ یک درخت فرض کنیم و دارای چند پیوند است، مانند سومری ها، بابلی ها، مصری و یونانی و هندی و چینی و رومی و عربی و سرانجام فرنگی، این فرهنگ رو میتوان در کشورهای اسلامی در بغداد تا قاهره دید. این فرهنگ پذیری برای یک پوشش دفاعی است که بر تن دارد. برای شناسایی اقوام کهن گویاترین منبع قصه ها، کنایه ها، ضرب المثل های آنهاست. این واقعیت در مورد ایرانی صدق می کند. چه منبع عظیمی از این مثل ها، قصه ها، تمثیل ها که شما از خواب صبح که از خواب بیدار میشید، در هر قدمی که برمیدارید، با هر کسی که روبرو میشوید یه مثل به زبون میارید. به این دلیل است که ایرانی تجربه ها و زیروره های زندگی را لمس کرده است. روح ظریف و شکاک و شوخ او از هر یک از این تجربه ها ده ها مثل ساخته است. چون بر سر چهارا زندگی کرده، گویی همواره منتظر تحول و چیزی است. امروز در انتظار فردا به سر می‌برد و آن را با امید فردای بهتر تحمل می‌کند و پیوسته چشم به پیک زندگی داشته است. یعنی امیدی که از راه برسد، سواری که از راه برسد، این چیزی بوده که ایرانی را تا به امروز سر و پا نگه داشته است تا بتواند تاریخ را در بعضی مواقع لنگان لنگان به جلو بکشد. این خود داستانی دارد، باید این داستان را به دقت شکافت خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که 298 مرد و زن اعدام شدند و بسیاری از اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفت. سپردن به چوبه آتش و شیوه قدیمی سنگسار هنوز هم رواج دارد. خواهد آمد سرای رفت و رو کن کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن ز شست و شوی باران صفای گل فزون تر کنار چشم بنشین نشاط شست و شو کن سهمگین را در این دیار بشکن بخوان برقص آری بخند و حالی هو کن سهر که حکم قاضی برد به سنگ سارد نماز عاشقی را به خود دل بزرگ حکم قاضی برد به سنگ سارت نماز عاشقی را به خون دل وضو کن واقعیت آن است که همه حوادثی که کم و پیش سختی که بر او گذشته واقعیت آن است که همه حوادث کم و پیش سختی که بر او گذشته، اما تاریخ او را قطع نکرده است. اگرچه گاهی تا نزدیک به سر پرتگاه رفته است، در مجموع میتوان گفت ملت ایران شبیه آن بوته‌های صحرایی هستند که زندگی را در هر شرایطی آموختن و ریشه خود را محکم کردند. با کم آبی و سرما و گرما و قحطی و خو گرفتن، چون بادهای تند با شنهای انبوه که میرسد سر خود را خم میکنند، اما پس از رفع خطر دوباره سر خود را بلند نگه میدارند. عادت به ذخیره حیاتی دارند که در موقع خوشسالی و کمبود استفاده کنند. مردم ایران چون کاروانی زندگی کردند، زندگی کاروانی را در هر شرایط آموختند. آنها اطراف خود را امن نگه می‌دارند. خارجی ها در هر نقطه جهان با ایرانیان خود را غریبه حس نمی کنند. در جهان ملیت های زیادی نیستند مثل ایرانیان بتوانند به این راحتی و آرامش با غریبه ها بجوشند. با این همه، همه گونه عاطفه در روی خود دارند. در مورد لازم پیش اومده از موجودیت خود دفاع کنند. می استاده مقاومت های شگفت انگیز می کردند و از خود فداکاری ها نشان می دادند. در هر مواقعی که ایرانیت در خطر افتاده، این ایرانیت کلمه بسیار مبهمی است، حتی قدری مرموز برای آنها. وابستگی به حفظ هستی پیدا کرده است. برای آنها وابستگی به حفظ هستی پیدا کرده است. ایرانی خوب می‌داند بدون ایرانیت زندگی برای او لطف و طعمی ندارد. هر ملتی که خصوصیات ملی داشته باشند همین طور هستند، اما درجهش فرق می‌کند. هیچ ایرانی نمی‌گوید ما سرپا حسن هستیم، می‌گوید ما آمیخته‌ای از حسن و عیب هستیم. طی قرون در سرزمین پر از حوادث که تجربه‌ها و رنج‌ها مقداری ما را به خصوصیات طبیعی نزدیک کرده است. چون یادگاری از دوران خوش ناخوش زندگی، ناچار از اجزای متفاوت ترکیب شدیم. همین واکنش ایرانی او را پیشبینی ناپذیر کرده. برای همه ایرانی با فرهنگ زندگی کرده، این بار سنگین فرهنگ بر پشت اوست و به آسانی نمیتواند از خودش جدا کند. این فرهنگ، کتابها، بناها، ظرفایی که از زیر خاک بیرون میآیند، قالیها و موسیقی نیست، بلکه فرهنگ غنی مشترکی است که مخصوص خودش است. گذشته به توانایی ایرانیان کمک می کند در جستن ریشه ها، اندیشه ها، به قدرت و تحلیل و روشنبینی هایی که با چراها روبروست. او می تواند همه چیز را دوباره سر جایش بگذارد، فرهنگ زاید و دسته دو سه را جدا کند. ایرانی به عنوان یک قوم باور دارد آنچه خلق کرده نتیجه کار کوشش ثمر بخش اوست. نسل ها می آیند و می روند، یادگاری آنها حاصل فعالیت بازوی آنهاست. به زندگی امروز چشم می دوزند و با گذشته با دید تازه علمی دقیق آن را مطالعه می کنند و از جریان های بد و خوب آن نتیجه می گیرند. بهترین خصوصیات ایرانیان عشق به دانش، کشف حقیقت، آفرینندگی بوده است. او همیشه در طلب آزادی و عدالت است. کارنامه زندگی اوست. تاریخ ایران به همه چراهای شما جواب خواهد داد. مشکل این است که نه ما خودمون رو میشناسیم، نه فرهنگمون رو، نه ملتمون رو. اما آنچه به دست آوردیم تبدیل شده به گلهای وحشی و گلهای لاله‌ای که بر سرزمین ما میرویند. انسانهایی که جان بر کف گذاشتند تا ایران بماند. این گلها نه چیدنی است، نه صادراتی. هر کدام داستانی از فداکاری، جانبازی، ملتی پشت سرش است. این گلهای وحشی با عطر دلانگیز در سرزمین ملتی مظلوم با عطر دلانگیز خود جاودانه کرده است. به این جاودانگی بیشتر بیاندیشید. به این جاودانگی بیشتر بیاندیشید. فرانس می نویسد هر کس خود را محور دنیا به حساب می آورد. ملت ها هم همینطور همین تصور رو درباره خود دارند. اگر شما فکر می کنید از یه ژاپنی برتری دارید، حقیقت این است که ژاپنی خودش رو برتر از ما می داند. یک ژاپنی محافظه‌کار اگر یک دختر ژاپنی با یه سفید پوست برقصد عصبانی می شود. اگر شما خودتون رو برتر از یه هندو می دونید اشتباه می کنید. هندوها، میلیون ها هندو خودشون رو برتر از شما می دونن. بعضی آنها اگر سایه شما رو غذایشان بیافتد اون غذا رو نجس می دونن و دست نمی زنن. یا اگر شما خودتون رو بهتر از اسکیموها می دونید، این امتیازیست خودتون به خودتون برای خودتون قائل هستید، چرا که اسکیموها افراد بیکار ولگرد را که حاضر نیستن تن به کار بدن سفید پوست می خوانند. این کلمه بزرگترین توهین در زبان آنهاست. هر ملت خود را برتر از ملت دیگر می داند. ایراد نگیرید، این احساس برتری وطن پرستی ایجاد می کند. وطن پرستی هم سبب جنگ و جدال می شود. حقیقت پوسکنده آن است که تقریبا هر آدمی زاده‌ای که شما با آن ها ملاقات می کنید به نفع خود را برتر می داند. تنها راه رسیدن به قلب دیگران این است که شدت این برتری رو کم کنیم. غم انگیزترین داستان این است که ما با افرادی روبرو میشیم یا مجبور هستیم با آنها باشیم که ادعای آنها از توانشان بیشتر است. آنها خود را همه کاره میدونن، نمیدونن که با این کار عدم کفایت را به صورت ادعا و خودنمایی پرسرصدا بسیار زننده و تهاو آور بروز میدهند. فکر میکنن که دیگران متوجه نیستند. متاسفانه ما در جامعه خودمون مخصوصا در همین خارجم با این افراد روبرو هستیم، چون تذکر نمیدیم. دلیل تذکر ندادن برای بعضی دلیل منطق شده. آنها فکر میکنن که دلیل سکوت دیگران یعنی تمجید و تحسین یا حرکت درست آنها. این افراد براشون مهم نیست که دیگران چگونه میاندیشن، چرا مهم برداشتشان است، برداشت بسیار غلط. روزولت یکی از آگاه ترین رئیس جمهورهای آمریکا بوده است. زمانی که در کاخ سفید زندگی میکرد اون میگوید که اگر شما 75% از کاراتون در راه ثواب بدون چشم داشت باشد بدونید انسان خوبی هستید. ارسطو میگوید آنچه تا به حال آموختم به ناکافی بودن آن پی بردم. وقتی این دانشمندان اعتراف میکنن من شما باید چه کنیم؟ اگر به کسی بگیم اشتباه کردی یعنی اعلام جنگ کردیم. هنوز بعد از سالها نظریات انیشتن در شک و تردید وجود دارد. چطور این افراد فکر میکنن در کارشون رفتارشون شک و تردیدی وجود ندارد؟ این افراد دانشمند به دنیا آمدن، البته فکر میکنن خودشون رو نماینده گروهی میدونن بدون رفراندوم، اما افلاطون و ارسطو نماینده کسی نبودند، از جانب کسی تصمیم نمیگرفتن. البته سکوت افراد ساله در تصوری دانشمند آنها نقش دارد. بارها از کسانی میشنوم که ما با آنها همعقیده نیستیم، اما میبینیم که با وجود با کسانی همعقیده نیستن در جلسه، در هر روز، هر هفته، هر سال با آنها در کنار آنها همکاری میکنند. در دنیای امروز افراد پاک یا کسانی که منطق داشته باشند کم هستند، در واقع بسیار اندک هستند، اما افراد اشتباه کار با غرض و مرض بسیارند. افرادی که با منطق هستند نیازی نمی‌بینند که در کنار افرادی بی منطق یک ساعت آنها را تحمل کنند. اگر افراد این تحمل رو ندارند، باید بدونیم که آنها این تحمل رو دارند، باید بدونیم که آنها جزو همون گروه هستند. به قول حواریون عیسی مسیح، در مقابل این افراد باید دو تا کار انجام داد، دو گزینه داشت. حواریون عیسی مسیح میگن در مقابل این افراد باید دو تا گزینه داشت. اول باید سدی شد جلوی آنها را گرفت، چرا که این افراد اشتباهکار جامعه را برای اشتباهکاران همراه میکنن. دوم حق شرکت در هیچ جایی رو به آنها نداد. حالا دوران مادر بزرگ نیست که براشون سری تکون داد، چرا که اون هوش مادرزادی رو ندارن که برای خلق کردن هم کشف نشدن و برای خلق کردن و کشف کردن به دنیا نیومدن. او فقط قدم روی دیگران میگذارد و میخواهد فقط کپی بردار باشد و خودش متوجه نیست که آنها باید بدونند و میدونند. مردم مشتاق در دریای بیکران دانستن شنا میکنند. واقعا ما کجای قضیه هستیم؟ کی رو گول میزنیم؟ به کی خدمت میکنیم؟ حداقل به خودمون رحم کنیم و توانایی، استعداد و هوش خودمون رو در نظر بگیریم. با تو که حرف میزنم صدام و صاف میکنم، دارم به زیبایی تو باز اعتراف میکنم، با تو که حرف میزنم آینده من روشنه، دنیام دستای توه که تو دستای منه، سانیه ها کنار تو مردن عادت میکنم، حتی برم سادت میکنم، سانیه ها کنار تو مردن عادت میکنم، حتی برای رفتن ما همه سادت میکنم.

با سلام دوباره حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت و گاز ایران در سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خودش در 27 سال اخیر رسید. در این گزارش گفته می شود که درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال 2012 به 69 میلیارد دلار رسید، در سال پیش از آن یعنی در سال 2011 میلادی درآمد نفتی ایران 95 میلیارد دلار بود. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا میانگین صادرات نفت خام و گاز ایران در سال گذشته میلادی و پس از اجرای تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی را 1,500,000 بشکه در روز تخمین زده است. پلیس دریایی سومالی اعلام کرد که 5 کشتی ایرانی را همراه با 78 ایرانی به دلیل ماهیگیری غیرقانونی در آبهای شمال شرق این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس دریایی سومالی این کشتی‌ها را روز سوم اردیبهشت ماه در خلیج عدن توقیف کرده است. این گزارش ها حاکی است که 12 شبه نظامی سومالی هم که از سوی ایرانی ها به خدمت گرفته شده بودند در این 5 کشتی بازداشت کرده است. دولت منطقه نیمه خود مختار سومالی در شمال این کشور در بیانیه اعلام کرد که دستگیر شدگان در دادگاه محاکمه خواهند شد. شرکت سامسونگ به وسیله ایمیل به اعضای فروشگاه اینترنتی خودش در ایران اطلاع داده که از تاریخ 22 ماه می برابر با اول خرداد ماه دسترسی اونا به خدمات برنامه‌های کاربردی اینترنت سامسونگ موقتاً مسدود خواهد شد. سامسونگ دلیل این اقدام را موانع حقوقی ذکر کرده است. کاربران ایرانی تحریم‌های ایران به خاطر ادامه غنی‌سازی اورانیوم را دلیل این تصمیم شرکت سامسونگ می‌دانند. شرکت سامسونگ به کاربران در ایران توصیه کرده که تا پیش از اول خرداد ماه برنامه‌های کاربردی خود را به روز رسانی کنند، زیرا پس از آن تاریخ به روز رسانی برنامه امکان پذیر نخواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عمان گزارش داده که مجتبی عطارتی، دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد، روز گذشته جمعه وارد مسقط شد. آقای عطارتی که عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است، به اتهام خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به مقصد ایران در ایالات متحده آمریکا بازداشت شده بود. بر پایه گزارش‌ها این دانشمند ایرانی با میانجیگری سلطان قابوس پادشاه عمان آزاد شده است. عمان که جزء متحدان آمریکا در منطقه منصوب می شود، در این حال روابط نزدیکی نیز با جمهوری اسلامی دارد. پیش از این نیز برای آزادی شهروندان کشورهای غربی که در ایران زندانی شده بودند پادرمیانی کرده بود. وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت امیر حکمتی، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. روز گذشته جمعه 6 اردیبهشت ماه وزارت خارجه برای آزادی این شهروند ایرانی تبار آمریکا مصمم است و تلاش‌های دیپلماتیک نیز برای آزادی وی در جریان است. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، در ماه آگوست سال 2011 میلادی، حدود دو سال پیش، در حالی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. دولت آمریکا بارها جاسوس بودن امیر حکمتی را تکذیب کرده بود. بازجویی از یک ایرانی که با گذرنامه جعلی اسرائیلی در اطراف سفارت اسرائیل در نپال بازداشت شد ادامه دارد. پلیس نپال روز چهارشنبه گفت که این شخص هفته گذشته پس از آنکه مقامات سفارت اسرائیل به پلیس اطلاع دادند شخص مشکوکی سفارت را تحت نظر دارد دستگیر شد. نزد وی یک گذرنامه ایرانی به نام محسن خسرویان و یک گذرنامه جعلی اسرائیلی کشف شد. پلیس نپال به دلیل حساس بودن موضوع اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است. در سال گذشته چند سوی قصد علیه دیپلمات ها و شهروندان اسرائیلی در دهلی، گرجستان و بلغارستان صورت گرفت که به ایران یا حزب الله لبنان نسبت داده شده. در بانکوک نیز سه ایرانی همراه با مواد منفجره دستگیر شدند. پای یکی از آنها هنگام فرار در اثر انفجار بمبی که همراه داشت قطع شد. داستان دادگاه فدرال در مریلند آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی خطاب به هیئت منصفه خواستار محکومیت نادر مادانلو، یک مرد آمریکایی ایرانی تبار، به اتهام کمک به پرتاب نخستین ماهواره ایران شد. نادر مادانلو 52 ساله متهم است که با واسطه گری غیرقانونی بین ایران و یک شرکت روسی تلاش کرده تحریم های آمریکا در ارتباط با برنامه فضایی ایران را در ازای دریافت 10 میلیون دلار نقض کند. وکیل آقای مادانلو اتهامات علیه موکل خود را رد کرده است. انتظار می رود دادگاه حدود 4 تا 6 هفته به طول بیانجامد. در صورت اثبات تمامی 11 مورد اتهام علیه آقای مادانلو، وی ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه در اصفهان برخی مخالفان دولت خود را بدون ذکر نام به فساد مالی میلیاردی متهم کرد. بنا به گزارش ایسنا، احمدی نژاد گفت یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیرا میگوید یک دوره فرصت گیرش آمد و استفاده کرد و 10 تا 11 میلیارد برد و ما 4-5 سال است که دنبالش هستیم که آن را برگردانیم، اما انگار نه انگار. رئیس جمهوری اسلامی همچنین یکی دیگر از مخالفان خود را متهم کرد که تقاضای تأسیس دو حزب سیاسی برای حفاظت از انقلاب و تحویل دو شرکت نفتی به این دو حزب را داشته است. طی روزهای گذشته برخی از چهره‌های اصولگرای منتقد دولت احمدی‌نژاد را متهم کردند که در کشور آنچه را نهضت بگم بگم خواندن به راه انداخته است. در واکنش به سخنان احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در استان خوزستان که تهدید به افشاگری پرونده‌های مقامات نظام کرده بود، دفتر ویژه حسن فیروزآبادی به نقل از وی اعلام کرد که جعفسازی رئیس جمهور در استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. فیروزآبادی ابراز امیدواری کرد که احمدی نژاد به این گفتمان خود پایان دهد. حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان تهران، نیز در مقاله احمدی نژاد را فردی ترسو، بلوفزن و بی صداقت توصیف کرد که نگران افشای پرونده‌های اطرافیان خود است. حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از مشکلات گسترده اقتصادی در ایران انتقاد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، حسن روحانی که در شهر قم سخن میگفت افزود نقدینکی در جامعه 7 برابر شده و رشد اقتصادی ایران 0 یا زیر 0 است. آقای روحانی که نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال جاری اعلام کرده است، با اشاره به اینکه در سال گذشته تنها 16% از بودجه عمرانی ایران استفاده شد، گفت دولت به بسیاری از پیمانکاران بدهکار است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی خوابیده است. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خودکنترلی مطبوعات شد و گفت طی 2 ماه آینده نظارت و کنترل این وزارتخانه نیز بر عملکرد مطبوعات افزایش می‌یابد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر محمدزاده درباره وظایف رسانه‌ها در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری گفت ایجاد شور و نشاط برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و همچنین کمک به مردم برای انتخاب اصلح از جمله این وظایف است. او از مطبوعات خواست تا به گفته او متحدانه نسبت به درج اخبار اقدام کنند. وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی هشدار داد که صنعت خودروی ایران در آستانه بحران قرار گرفته است. بنا به گزارش وبسایت خبر آنلاین، مهدی غضنفری گفت که وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف اونا بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. وزیر صنعت گفت پایین بودن قیمت خودروها توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان، خودداری بانک مرکزی از پرداخت ارز و عدم عطای تحصیلات از سوی بانک‌ها از دلایل این بحران هستند. وزیر صنعت از نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت خواست با توجه به مشکلات ناشی از تحریما به رفع مشکلات صنعت خودرو کمک کنند. مشاور انجمن صنایع لبنی ایران از کاهش سرانه مصرف شیر در ایران خبر داد. حسن چمنی به خبرگزاری فارس گفته سرانه مصرف شیر در 2 سال گذشته در ایران بیش از 20% کاهش داشته است. در ماه گذشته مدیران صنایع لبنیات ایران بارها درباره کم شدن مصرف شیر در ایران هشدار دادند. مدیر اتحادیه فرآوردهای لبنی ایران حذف یارانه شیر و افزایش قیمت محصولات لبنی را دلیل کاهش مصرف اعلام کردند. بنابرای گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون میلیون ها بشکه نفت ایران در نفتکش‌های خلیج فارس بدون خریدار باقی مانده است. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که صادرات نفت ایران طی یک سال گذشته به نصف کاهش یافته است. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، با این رادیو در این زمینه گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اکنون میلیون‌ها بشکه نفت بی‌مشتری ایران در نفتکش‌های شناور در خلیج فارس انبار شده. همچنین رسانه‌های هند روز گذشته از قول مقامات این کشور از کاهش چشمگیر واردات نفت از ایران توسط دهلی نو خبر دادند. این در حالی است که هند دومین مشتری نفتی ایران بوده است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، مهمان برنامه امروز رادیو بین‌المللی فرانسه است که با او در مورد وضعیت صادرات نفت ایران و نتیجه تحریم ها بر این کشور گفتگو میکنیم. آقای خاوند، با توجه به بی مشتری ماندن نفت ایران اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، به نظر شما مقامات ایرانی چه تمهیدی برای فروش این نفت خواهند اندیشید؟ در مورد این مسئله و بی مصرف موندن تولید نفت ایران و عدم امکان صادرات این تولید، مسائل از قبل بسیار بسیار روشن بود و انتظار میرفت که چنین وضعیتی پیدا بشه. دولت جمهوری اسلامی به آمریکا نفت نمیفروخت. اتحادیه اروپا هم از ماه ژوئیه 2012 واردات نفت ایران رو قطع کرد، ولی ایرانی ها امیدوار بودند که صادرات نفتی خودشون رو عمدتاً متوجه بازارهای آسیایی بکنند و به خصوص چهار مشتری اصلیشون که ژاپن باشه، کره جنوبی، هند و چین. مسئله بسیار مهمی که اتفاق افتاده این هست که مشتریان آسیایی چین در مورد خرید نفت ایران بیش از پیش دچار تردید هستند. همونطور که گفتیم در خبرهام اومده، هندی ها طی سال مالی گذشته 27% وارداتشون رو پایین آوردن، چین در سال 2012 22% وارداتش رو کاهش داده، احتمالاً ژاپن حدود 40%، کره جنوبی هم مقدار زیادی کاهش داده. و علت این که در شرایط حاضر نفت در انبارهای این ابرنفت کشها به اصطلاح ذخیره میشه و اینها روی دریا موندن، سقوط صادرات نفتی ایران به خصوص به طرف آسیاست. تمهیدی که دولت جمهوری اسلامی میتواند برای این موضوع بیندیشد پیدا کردن مشتریان تازه است و به خصوص مشتریان کوچک، چون که سه قطب عمده و پویای اقتصاد دنیا که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیا، بخش دینامیک آسیا باشه، با نفت ایران مشکل دارن. در نتیجه ایران میتونه نفتش رو با به اصطلاح امتیازهای خاصی به بعضی از کشورهای کوچک آفریقایی، به بعضی از کشورهای کوچک آسیایی بفروشه و همینطور بره مثلا به طرف بعضی از کشورهای آمریکای لاتین. مسئله اونجاست که این مشتریان کوچک و تازه به هیچ وجه توانایی اون رو ندارند که امکانات مالی و به خصوص ارز نیرومند رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بدن و در واقع وضعیتی که پیش آمده بعد از مرداد سال 1332 برای اولین بار هست که کشور ایران با چنین مشکل پردامنه‌ای در مورد صدور نفت خودش روبرو میشه. آیا با طرح نفت در برابر غذا و دارو که از روزهای گذشته طبق اعلام مدیر عامل شرکت ملی نفت آغاز شده، ایران میتونه در برابر تحریم ها مقاومت کنه و این مقاومت تا چه زمانی در واقع ادامه خواهد داشت؟ ببینید، اصولا در مورد تحریم های بین‌المللی این رو باید گفت که این تحریم ها هیچ وقت به صورت مطلق اجرا نشدند. در تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفتند، از کوبای فیدل کاسترو گرفته تا آفریقای دوران آپارتاید، همه اینها به هر حال در فضای جهانی راهی پیدا می کردند برای اینکه به نوعی این تحریم ها رو دور بزنند. و در شرایط فعلی هم با توجه به جهانی شدن اقتصاد، همیشه مویرک هایی هست که دولت‌های مثل ایران میتونن از اینها استفاده کنن، از جمله با اجرای همین مسئله نفت در برابر غذا. منتها مسئله در اونجاست که این باز یک راه حل دراز مدت برای دولت جمهوری اسلامی ایران نمیتونه باشه، چون ایران زیر فشار بین‌المللی هست، در همه زمینه‌ها بهش اجحاف میشه و نزدیکترین کسانی که ایران اونها رو متحد خودش میدونه از موقعیت ضعیف ایران استفاده میکنن برای اینکه فشارهاشون رو بر این کشور افزایش بدن. نفت در برابر غذا طبعا امکان پذیر هست، کما اینکه دولت صدام حسین در سخت‌ترین شرایط میتونست از بعضی از همسایگان خودش حتی در مورد مسائل نفتی و در دسترسی به منابع ارضی تا اندازه استفاده بکنه، ولی به هر حال این روش ها به ایران اجازه نخواهد داد که جایگاه خودش رو به عنوان یک کشور عادی در عرصه بین‌المللی به دست بیاره و این منعکس میشه روی وضعیت داخلی ایران و کمبود ارز به وجود میاره که ما در حال حاضر پیامدهای این کمبود ارز رو هر روز و هر روز بیشتر در عرصه اقتصادی ایران میبینیم که عاملی هست برای مثلا حذف ارز مرجعی که به کالاهای اولیه و اساسی تعلق میگیره و در نتیجه به گران شدن هرچه بیشتر اونها دامن میزنه. گزارش ها نشون میده که صادرات نفت ایران از سال گذشته تا کنون تقریبا نصف شده. آیا پیش بینی میکنید که تحریم نفت ایران در صورت بی‌نتیجه موندن مذاکرات هسته‌ای بیشتر از این بشه؟ به احتمال زیاد این تحریم ها شدت خواهد گرفت. البته به نظر میرسه که دولت دموکرات آمریکا و به خصوص وزیر خارجه آمریکا به نوعی سیاست نرمش رو آوردند و به نظر من حق هم با اونهاست. در شرایط فعلی اصرار دارند که جامعه بین‌المللی در مقابل وضعیت فعلی ایران صبر و انتظار در پیش بگیره و تا بعد از دوره انتخابات ریاست جمهوری صبر بکنه. منتها مسئله این است که عامل اصلی فشار در این زمینه کنگره آمریکاست و اگر کنگره تصمیم بگیره، رئیس جمهوری آمریکا مجبوره که اونها رو به اجرا بگذاره. همونطور که گفتیم تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده، ایران از نفر دوم اوپک، از کشور دوم اوپک بعد از عربستان سعودی، الان به کشور چهارم تبدیل شده، بعد از حتی عراق و کویت هم در مقابل ایران قرار گرفتن از نظر تولید و به خصوص بازارهای ایران، بازارهای نفتی ایران بیش از پیش به وسیله رقیبان ایران از جمله عراق تصاحب میشه و وضعیت بسیار بدی پیش آمده. در صورت تداوم تحریم ها توانایی ایران برای صادرات کاهش پیدا میکنه و مهمتر از همه این که حتی اگر این توانایی رو ایران دوباره به دست بیاره، سالها طول میکشه که تا بتونه بازارهای از دست رفته نفتی خودش رو دوباره تصاحب بکنه. سپاسگزارم از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی که از پاریس مهمان برنامه ما بودند. گرفتاری من اینه که قلبی مهربون دارم، شکستیش بارها اما هنوز نامونشون دارم. گرفتاریم از اینه که خطا کردی و بخشیدم، یه عالم پیش چشمم بود ولی تنها تو رو دیدم. تمام مشکلم اینه که میمیرم اگه باشی بهار من. میسازم با غم پاییز اگه باشی بهار من. هر جور میخوای دلم رو بسوزم، هر جور میخوای اسمت رو بتازون، خسته نمیشم عاشقم یا عاشق، همراز من شده دل شقایه، همراز من شده دل شقایه. کمی هم بد بودم، سیل اشکام و سد بودم، کاشکی میشد منم مثل تو رنجونن و بلد بودم، نه این که با رنگی فریده عاشق مستند بودم. هر جور میخوای دلم رو بسوزم، هر جور میخوای اسمت رو بتازون، خسته نمیشم عاشقم یا عاشق، همراز من شده دل شقایه، همراز من شده دل شقایه. نزد عاشق غم دل بیش و کم شیرینه، نغمه بانگ طرب زیر و غم شیرینه، بازی عشق و جنون با همه سختی هاش، گر به مقصد برسه پیچ و خم شیرینه، گر به مقصد برسه پیچ و خم شیرینه. هر جور میخوای دلم رو بسوزون، هر جور میخوای اسمت رو بتازون، خسته نمیشم عاشقم یا عاشق، همراز من شده دل شقایه، همراز من شده دل شقایه. بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. دولت دانمارک طرحی برای پایان اعتصاب معلمان ارائه کرد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی: دولت دانمارک قانون جدیدی را برای پایان دادن به اعتصاب 52 هزار معلم که باعث تعطیلی مدارس سراسر این کشور در طول 4 هفته اخیر شدن پیشنهاد کرده است. هله تورینگ اشمید نخست وزیر دانمارک گفت انتظار دارد در صورت تصویب این قانون اوائل هفته آینده روز دوشنبه 29 آپریل 875 هزار دانش آموز دانمارکی قادر بود با به مدارس بازگردند. نخست وزیر دانمارک پنجشنبه گذشته گفت بیشتر قانونگذاران آمادگی حمایت از این پیشنهاد را دارند. بر اساس این طرح معلمان موظفند ساعت بیشتری را در هفته تدریس کنند، ولی بودجه معادل 5,200,000 دلار برای افزایش حقوق معلمان در نظر گرفته شده است. به گزارش فیسبوک دنس پرسیس از کوپنهاگ، مقامات محلی دانمارک 2 آوریل و بعد از مخالفت معلمان با طرحی مربوط به افزایش ساعت کار از فعالیت معلمان در مدارس جلوگیری کردند. از آنجایی که هیچ گفتگویی میان دو طرف برگزار نشد، دولت دانمارک برای رفع مشکل در این زمینه مداخله کرده است. سوسیال دموکرات های دانمارک پشتیبانی مردمی خود را از دست دادن. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای ایران گلوبال: آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد سوسیال دموکرات های دانمارک پشتیبانی مردمی خود را از دست دادن و اکنون تنها 15.5% آرای مردمی را دارند. این در حالی است که پشتیبانی از سال 1898 تا کنون بی سابقه بوده است. هله تورینگ اولین نخست وزیر سوسیال دموکرات زن این کشور بر طبق این نظرسنجی در پایین ترین رتبه از سال 2011 که قدرت را به دست گرفته است می باشد. دانمارک در ولایت هلمند در کشور افغانستان سرمایه گذاری می کند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی: والی هلمند که اخیراً به دانمارک سفر کرده بود روز دوشنبه گذشته طی نشست خبری اعلام کرد دانمارک قصد دارد در این ولایت سرمایه گذاری کند. وی تصریح کرد که مقامات دانمارک تصمیم دارند 100 میلیون دلار بخش‌های مختلف ولایت هلمند سرمایه گذاری کنند. هزاران نفر از اروپای شرقی در پی پیدا کردن کار به دانمارک سفر می کنند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از وبسایت محلی: تعداد افراد خارجی جویای کار در دانمارک نسبت به سال 2005 ده هزار نفر افزایش یافته است. تشدید بحران اقتصادی اروپا سبب شده است تا بسیاری از ساکنان کشورهای اروپا نیز ترجیح دهند جهت افزایش بخت و اقبال خود مبنی بر پیدا کردن کار راهی اسکاندیناوی و کشور دانمارک شوند. بیشتر این افراد اتباع کشورهای اروپای شرقی هستند که اوضاع اقتصادی در آنها همچنان سخت و رقبت بار است. رفت آمد آسان اتباع کشورهای اروپایی به دانمارک بر اساس پیمان شنگن راهی برای ورود به دانمارک آسان کرده است، اما ورود به دانمارک به معنای پیدا کردن کار در این کشور نیست. دانمارک، هلند و نروژ در جمع درست کارترین گردشگران. بررسی ها نشان می دهد بیشترین میزان سرقت از هتل ها توسط گردشگران کشورهای مکزیک، کولومبیا، هند اتفاق می افتد. بر اساس یک نظرسنجی آنلاین از متصدیان نزدیک به 8600 هتل در 29 کشور جهان مشخص شد که بیشترین میزان سرقت از هتل ها توسط گردشگران کشورهای مکزیک، کولومبیا و هند اتفاق می افتد. بر اساس این نظرسنجی گردشگران 3 کشور دانمارک، هلند و نروژ در جمع درستکارترین گردشگران قرار دارند. سونایوس قهرمان هاکی روی یخ دانمارک شد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی: باشگاه هاکی روی یخ سونایوس با شکست فردریکسهاون در فینال باشگاه‌های برتر دانمارک جام قهرمانی را بالای سر برد. این باشگاه پس از چند سال موفق شد بار دیگر قهرمان دانمارک شود. ورزش هاکی روی یخ یکی از مهمترین ورزش ها در دانمارک است. مشکلات اقتصادی در اروپا سوداگران جنسی را به اسکاندیناوی آورد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از رادیو سوئد در پی آغاز بحران اقتصادی در جنوب اروپا، منطقه اسکندناوی به بازار مناسب برای زنان خودفروش و افرادی که این زنان را وادار به این کار می‌کنند تبدیل شده است. آمار جدیدی از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد قربانیان تجارت جنسی در اسکاندیناوی به شدت بالا رفته است. بدی شرایط اقتصادی در اروپا باعث شد که در شمال اروپا که شرایط کمی بهتر است بازاری مناسب برای خدمات جنسی پدید آید. مهدی رستم‌پور کشتیگیر، تحلیلگر روزنامه ورزشی، سرمربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک شد. فیسبوک دنس پرسیس مهدی رستم‌پور روزنامه نگار ورزشی با سایت‌هایی چون رادیو فردا، تلویزیون بی بی سی همکاری می‌کرد، به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک انتخاب شد. تمام مدارس دانمارک از روز دوشنبه 29 آپریل فعالیت آموزشی را آغاز می‌کنند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی، آموزگاران و شورای هماهنگی شهرداری با توافق و حمایت نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش و وزیر کار به اعتصاب بلند مدت خود را به پایان رساندند. این اعتصاب از یک ماه گذشته آغاز شد اما با مداخله دولت هل تورینگ به پایان رسید. مدارس دانمارک از روز دوشنبه 29 آپریل از سر گرفته می شود. گزارش روزنامه مترو دانمارک از کمپین فیسبوکی زن بودن ابراز تحقیر نیست. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه مترو دانمارک، فردی مجرم در شهر مریوان در استان کردستان محکومیت عجیبی از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی دریافت کرد. گردانده شدن با لباس زنانه کردی در سطح شهر این محکومیتی بود که بسیاری از شهروندان را شوکه کرد و همین دلیل تصمیم گرفته شد نسبت به آنچه که توهین آشکار علیه زنان به شمار می رود واکنش نشان دهند. پس از مسائل متهمی که در مریوان با لباس زنانه در شهر گردانده شد، کمپین فیسبوکی به راه افتاد که در آن اعضا به این مسئله اعتراض کرده و میگویند زن بودن ابراز تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست. این کمپین فیسبوکی بیش از 6500 عضو دارد و در معرفی آن به زبان‌های فارسی، کردی و انگلیسی نوشته شده است. این صفحه برای این راه اندازی شد که نشان دهد نمیتوان زن بودن را برای تحقیر دیگران به کار برد. دو نوع جدید بسیار خطرناک از کنه خون در دانمارک شناسایی شد. تیم تحقیقاتی دانشمندان دانمارک از حشره شناسان به تازگی موفق به کشف دو نوع جدید و بسیار خطرناک از کنه خون شدند. این دو نوع از کنه در دانمارک یافت شده است. علائم آن عبارت از شروع ناگهانی تب لرز، از دست دادن اشتها می باشد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، اعتراض هیئت ملی بهداشت دانمارک به نرم افزار اپل برای بزرگ و کوچک کردن سینه زنان. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی، هیئت ملی بهداشت دانمارک در خصوص یک نرم افزار ویژه زنان در آیفون و آیپد که در آن زنان می توانند تصویر خود را در این برنامه قرار دهند و خود شخص می تواند تصمیم بگیرد سینه بزرگ یا کوچک به اندام وی می آید اعتراض کردند. این سازمان همچنین اعلام کرد این نرم افزار شرکت اپل توهین آمیز و بسیار برای کودکان زیر 17 سال خطرناک می باشد. مدیر واحد در بهداشت آژانس حفاظت آقای هنریک جنسن معتقد است که این برنامه‌ها برای به دست آوردن مشتریان جوان بسیار مفید است. بزرگ کردن سینه جزء شایع‌ترین عمل‌های جراحی زیبایی در خانم‌ها است. در این عمل جراحی پروتز مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. راه‌های دیگر جلو جهت بزرگ کردن سینه شامل داروهای هورمونی و تزریق ژل است که به علت عوارض زیاد که ایجاد می کند روش مناسبی نیست. گل ناز دارم مه شب دارم بیا بیا که دلوب سیتنگه ندونم تا که دل چی سنگه دارم ای ما گل یندون ما تهرای ما درد تو من بلوم کردی با دل پرمندون دلوم خیره گل ناز دارم مه شو دارم بیا بیا که دلوب سیتنگه ندونم تا که دل چی سنگه دردهای کمر بعد از جراحی مطلبی است که در بهداشت و سلامت براتون انتخاب کردم. دردهای کمر، درد پس از جراحی. درد کمر شایع‌ترین علتی است که مبتلا به مشکلات ستون فقرات دارند. بسیاری از بیماران زندگی بدون درد را تجربه می کنند، ولی گروهی از این بیماران بلافاصله پس از جراحی یا چند هفته یا چند ماه شروع می شود. این درد در ناحیه کمر است، همراه با درجاتی بیهسی، گزگز و سوزن شدن به پاها یا سرد و یخ کردن پا و دیگر دردهای مشابه دردی که قبل از عمل جراحی داشتند یا حتی الگوهای جدیدی که ایجاد می شود. در بعضی مواقع 30-40% پس از جراحی اتفاق می افتد. از نظر پزشکی به آن نشانگان شکست در جراحی می گویند. این پس از عمل جراحی کمر عارض می شود. نباید جراح را مقصر دونست یا عمل درست انجام ندادن جراحی را فرایند جراحی را علل آن دونست. فرایند طبیعی ترمیم بافت جراحی شده داخل کانال نخاع می تواند باعث چسبندگی درون کانال شود. به نظر این چسبندگی های ایجاد شده داخل کانال با فشار روی عصب‌های نخایی میتواند دردهایی در ناحیه کمر و پا ایجاد کند. این درد میتواند در جایی با بی‌حسی همراه باشد. در صورت ادامه ایجاد ضعف عضلاتی میکند، اندام مبتلا لاغر به نظر میرسد. در مواردی چسبندگی ها علت وقوع درد هستند. معمولا این علایم با تأخیر خود را نشان می‌دهد و بیمار مدتی بعد از جراحی بدون درد است. بیمار بعد از عمل جراحی به چسبندگی مبتلا می‌شوند و چندین این دردها هم چندین برابر می‌شود. در بعضی ها عمل درمان بعد از جراحی در حیطه رشته وقع تخصصی درد در زمینه درمان این بیماران موفق بودند. اگر تشخیص درست داده شود علت این درد داخل کانال نخاست، بیمار دوباره در عمل جراحی باز کردن چسبندگی قرار می گیرد. برای این عمل نیازی به بیهوشی بیمار یا نیست، اما بخشی از پوست را سر می کنند، به وسیله اشعه ایکس انجام می دن. نیازی به شکافتن نیست. این چسبندگی با تزریق مواد تزریق شده به مدت 15 تا 20 دقیقه می تواند چسبندگی را باز کند. 90% در بیماران علایم بهبودی مشاهده شده است. درمان جدید این است که پس از جراحی کمر یا آرتروز در مفاصل بین مورِ ستون فقرات در عمل جراحی باز ممکن است قسمتی از مهره ها یا دیسک بین مهره از بدن رو خارج کنند. برای باز گذاشتن پیچ یا فکساتورهای فلزی در مهره ها جا بگذارند که باعث ثبات در حرکت آنها می شود. التهاب مفاصل، دردهای کمر شدید و ناتوان کننده در بیماران کمردرد هست. می توانند با محدودیت شدید حرکتی و خشکی صبحگاهی هم همراه باشند. علت درد از دو طرف ستون فقرات است. این درد در کلینیک ها در اتاق عمل بدون بیهوشی تحت تصویر برداری مستقیم با فلوروسکوپ انجام می شود. می توانید بدون عارضه به مفصل که شاید به اندازه 5 میلیمتر دسترسی پیدا کنند، جدیدترین ابزار دستگاه فروکوئیست کوینسیس که در گذر سوزن مسیرهای مربوط به درد مهار می شود و بیمار می تواند به زندگی خود ادامه دهد. البته با بررسی های کلینیکی دردهای کمر قابل درمان است. کلینیک فوق تخصصی درد را برای بیماران مبتلا به کمر درد پس از جراحی کمر زندگی بدون درد فعالی رو به ارمغان خواهند آورد. بله عزیزان، اون مطلبی که براتون خوندم یه جنبه جسمی داشت و این جنبه روانی داره. از لاک خود بیرون بیاین. آیا شما اون دسته از خانم آقایونی هستید که احساس تنهایی دارید؟ مخصوصا خانم ها از سن 20 تا 40 سالگی احساس تنهایی میکنن و به زبان هم میارن، اما آقایون احساس تنهایی شدیدتر دارن اما به زبان نمیارن. این افراد از لحاظ اجتماعی مشکلی ندارن، ولی احساس میکنن از دوستان خود دور شدند و این احساس تنهایی رو حس میکنن. حس میکنن که از خانواده، همکاران، اطرافیان پنهان نگه دارند. اگر شما جز به این دسته هستید، براتون یه راهنمایی دارم، شاید به کارتون بیاد. یه راهنمایی و آن این است که خودتون رو آنطوری که هستید قبول کنید. برای مبارزه با این تنهایی هر قدمی که برمی‌دارید فکر نکنید یه قدم به عقب برگشتید. اینطور نیست. باید ما خودمون با خودمون کنار بیاییم. اگر تنها هستید، به جای اینکه هر روز یه برنامه رو تکرار کنید، مثلا چند ساعت تلویزیون نگاه کنید، کارهای دیگر انجام بدید که به خودتون برسید. ماسک صورت بگذارید، موزیک مورد علاقه گوش کنید، فیلم مورد علاقه خودتون رو ببینید، به ملاقات دوستان بروید، از اونا دعوت کنید. وقتی شما از تنهایی در رنج باشید، یعنی از زندگی راضی نیستید. رفتار و حالات شما نشان میدهد. این رفتار و حالات شما دیگران از شما فراری میدهد. این باعث میشه که شما در چرخه تنهایی منفی باقی بمانید. در چنین شرایطی نگاهی به خودتون بیاندازید. آقایون، مدتی است که ناخن شما از حد معمولی بلندتر شده. به آن توجه نکردید؟ شانه ها رو بالا نگه دارید. با اعتماد به نفس راه برید. تون راه نروید. در موقع راه رفتن دستای خودتون تکون ندید، چرا که حواس شما به راه رفتن نیست. با دیگران صحبت کنید، دست به سینه نباشید. این یک حالت دفاعی است، میخواهید دیگران متوجه رفتار شما نباشند. با این حرکت شما به دیگران نشون میدید که برای همه هم مشخص میشود که شما مشکلی دارید. خانم ها و آقایون، در این شرایط شما مشکل ارتباط دارید. شما با ارتباط احساس امنیت میکنید. با این ارتباط نظم و ترتیب را در همه روز احساس خواهید کرد. به دیگران با آرامی سلام کنید، لبخند بزنید، کمی با آنها حرف بزنید. شما با این نیت هر روز صبح از خونه خارج میشید، اما نمیتوانید. با دیدن کسی به اطراف خودتون هی نگاه میکنید، انگار از چیزی میترسید. بعد کاری رو بهانه میکنید و سریع دور میشوید. سعی کنید با کسانی که میشناسید ارتباط کوچکی در خیابان داشته باشید. از آنها فرار نکنید. سعی کنید با هر کسی که در روز میبینید صحبتی کوتاه کنید. فروشنده یا در صف که ایستادید، کسی که کنار شماست. این حرفا ارتباطی است که دوباره وقتی او شما را ببیند به یادتان می آورد. از هر فرصتی برای برقراری ارتباط به دیگران استفاده کنید، چرا که اعتماد به نفستان بالا می رود. این برای شما بسیار خوب است. نگذارید تنهایی عادت دائمی براتون شود. وقتی اعتماد به نفس شما بالا رفت، ارتباط رو بیشتر کنید. در این اعتماد به نفس سلام دادن شما به دیگران بالا می رود. اگر از آن افرادی هستید که فقط میخواهید احساس تنهایی خودتون رو در خیابان کامل کنید، کاملا اشتباه میکنید. آنهایی را که میشناسید از آنها به خانه دعوت کنید، یه قهوه یه چای، تا بیشتر با او باشید. با افرادی که به شخصیت شما نزدیکتر هستن ارتباط برقرار کنید. اگر ورزش رو دوست دارید به باشگاه، به جمع این دوستداران بپیوندید. سعی کنید که فرزندان خودمون رو به دوستی در مدرسه تشویق کنیم تا همیشه دوستان دائمی در زندگی داشته باشند. این کار جلوی تنهایی آنها را در آینده میگیرد. به آنها بیاموزید که همیشه در ارتباط با دوستان باشند، هرچند که در محیط جدید هم باشند. اگر می توانید در جشن‌ها شرکت کنید، به مکان‌های خیریه بروید، برای آشنایی و ارتباط بیشتر به سینما بروید، تلفن کنید، قدم بزنید تا همراهی پیدا کنید. استخ، سونا، باشگاه، نه اینکه تلویزیون رو روشن کنید، اما در افکار و تنهایی غرق باشید. هر عواملی باعث شادی شما می شود دنبالش کنید. حالا وارد ارتباط خصوصی نمی شویم. زندگی شخصی هر شخصی می تواند لذت شادی بیشتری برای او به همراه داشته باشد. سعی کنید ساعت تنهایی خود را با وجود کسی کامل کنید. زندگی شخصی می تواند هم شاد و آفرین باشد، اما هم غمناک. حالا که اعتماد به نفس را پیدا کردیم، چرا راه شادی را انتخاب نکنیم؟ اگر در محیطی زندگی میکنید، از محیط خسته شدید، به محل و مکان جدید بروید و اخلاقهای خوب خودتون را تبدیل به عادتهای همیشگی کنید. کارهای جدید در محیط و مکان جدید انجام دهید. فکر میکنید که برای این کار ضعیف و ناتوان هستید؟ فکر کردن تا انجام دادن بین آن فاصله بسیار است. هرگز ناامید نشوید، به عقب بر نگردید. هرچی بیشتر در این زمینه فعال باشید، زندگی روز به روز بهتر می شود. نه از طریق تصور و فکر کردن، بلکه انجام دادن. اخلاق خوب به خود را تبدیل به عادت همیشگی کنید. چگونه این کار را انجام بدید؟ این بحثی است جداگانه که براتون در آینده خواهم خواند. گفتی که امشب اومدم بهت بگم باید برم، گفتی میخوام بهت بگم همین روزا مسافرم، باید برم برای تو، فقط یه حرف ساده بود، کاش که میدیدی قلب من به زیر پات افتاده بود. شاید گناه تو نبود، شاید که تقصیر منه، شاید که این عاقبت اینجوری عاشق شدنه. سفر همیشه قصه رفتن او دلتنگیه، به من نگو جدایی هم قسمتی از زندگیه، همیشه یک نفر میره آدمو تنها میذاره، میره یه دنیا خاطره پشت سرش جا میذاره، همیشه یک دل غریب یه گوشه تنها میمونه، یکی مسافر و یکی این بر دنیا میمونه. خاطر دلم بمون، اما بدون با رفتنت از تن خستم میره جون. بمون برای کوچه‌ای که بی تو لبریز خمه، ابری تر از آسمونش ابروی چشمای منه. رفتن او دلتنگیه، به من نگو جدایی هم قسمتی از زندگیه، همیشه یک نفر میره آدمو تنها میذاره، میره یه دنیا خاطره پشت سرش جا میذاره، همیشه یک دل غریب یه گوشه تنها میمونه، یکی مسافر و یکی این بر دنیا میمونه. دلم نمیاد که بگم به خاطر دلم بمون، اما بدون با رفتنت از تن خستم میره جون. بمون واسه خونه ای که محتاج عطر تن توست، بمون واسه پنجره ای که عاشق دیدن توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. تیم والیبال کاله شهر آمل در استان مازندران به عنوان تیم نخست به مرحله یک چهارم نهایی جام قهرمانی باشگاه آسیا صعود کرد. تیم والیبال کاله آمل نماینده ایران در رقابت‌های قهرمانی باشگاه آسیا عصر روز پنجشنبه با غلبه بر نماینده چین به عنوان تیم نخست رای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شد. تیم کاله آمل در آخرین دیدار مرحله گروهی به دیدار تیمی چین رفت و در این دیدار که در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، شاگردان بهروز عطایی در 3 گیم متوالی به ترتیب با نتایج 25 بر 17، 25 بر 17 و 25 بر 19 نماینده چین را شکست داد و راهی مرحله بعدی شد. کاله با این پیروزی در رده نخست گروه خود قرار گرفت و به 1/4 نهایی صعود کرد. این تیم امروز شنبه و در ادامه این رقابت ها با تیم ساواس عراق دیدار خواهد کرد. تیم والیبال کاله آمل پیش از این و در مرحله گروهی تیمای تایوان، چین، امارات و هند را شکست داد. تیم فوتبال تراکتورسازی ایران با قبول شکست در مقابل الجزیره امارات و با توجه به برتری پرگل الجیش قطر مقابل الشباب عربستان از لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حذف شد. در این بازی که چهارشنبه شب گذشته و از هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه ابوظبی برگزار شد، تیم میزبان با پیروزی 2-0 و با 5 امتیاز به صعود از گروه آ این رقابت ها امیدوار شد. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته مسابقات نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برگزار شد. هر دو بازی در خانه آلمانیا برگزار شد که بازی نخست سه‌شنبه گذشته بایر مونیخ با بارسلونا بود که در زمین بایر مونیخ باشگاه بایر مونیخ موفق شد تیم فوتبال بارسلونا را با نتیجه باور نکردنی 4-0 شکست بده. بازی برگشت روز چهارشنبه آینده در بارسلونا برگزار خواهد شد و همینطور تیم دیگر اسپانیا رئال مادرید که به دیدار دورتموند رفته بود، تیم دورتموند موفق شد تیم رئال را با نتیجه 4-1 شکست بده. We'll be right back. مهدی رستمپور، کشتیگیر و روزنامه‌نگار ورزشی رادیو فردا و بی بی سی، ساکن شهر کوپنهاگ دانمارک، روز چهارشنبه گذشته 4 اردیبهشت به عنوان مربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک انتخاب شد. مهدی رستمپور گفتگویی را با دویچه وله داره که در ادامه برنامه امروز مجله خبر ورزشی برای شما پخش خواهم کرد. اما مهدی رستمپور گزارش دیگری برای رادیو فردا داره که توجه شما را به این گزارش چند لحظه دیگر جلب میکنم. مهدی رستمپور گزارشی را داره در وبسایت رادیو فردا تحت عنوان سیاسیون در ورزش، ورزشیا در سیاست. مهدی رستمپور می نویسه که ثبت نام متقاضیان حضور در 4 دوره انتخابات شورای اسلامی شهر روستا با حضور گسترده چهره‌های صاحب نام ورزشی از رسانه‌های مختلف همراه شده که در تاریخ انتخابات قبل و بعد از انقلاب ایران بی‌سابقه است. این در حالی است که در 9 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تقریبا تمام چهره‌های ورزشی در حوزه‌های انتخابیه مختلف شکست خورده و از رسیدن به بهارستان یعنی محل مجلس شورای اسلامی باز ماندند. انتخابات شوراها همزمان با 11 انتخابات ریاست جمهوری روز 24 خرداد ماه 92 برگزار خواهد شد. در آخرین روز ثبت نام از داوطلبین، حمید سوریان قهرمان المپیک لندن و دارای 5 مدال طلای جهانی نیز وارد گود شد. حمید سوریان در حالی به گروه پرتعداد ورزشکاران کاندیدا پیوست که هنوز از دنیای قهرمانی خداحافظی نکرده است. نامزدی حمید سوریان دور از انتظار علاقه‌مندان کشتی بود، زیرا او میتواند روند موفقیت‌های خود را تداوم بخشد و طلای 7 را هم در بوداپست سال 2013 به صندوق افتخاراتش بیافزاید. سوریان اما تصمیم گرفته به جای سکوی شماره 1 جهان یکی از صندلی‌های شورای شهر در خیابان بهشت را هدف قرار دهد. در بررسی عوامل اتخاذ چنین تصمیمی، نابسامانی در تیم ملی کشتی فرنگی و جدایی محمد بنا از این تیم را نمیتوان نادیده گرفت. پیش از حمید سوریان، عباس جدیدی قهرمان سال 1998 جهان هم با حضور در فرمانداری تهران برای حضور در شورای شهر ثبت نام کرد. عباس جدیدی در حال حاضر عضو یک شورای دیگر هم هست، شورای سیاستگذاری فدراسیون کشتی به نام ابوالقاسم پور که سابقه بازی در پرسپولیس و تیم ملی را دارد. همچنین حمید درخشان کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران از نامزدهای ورزشی در تهران هستند. محمد فنایی کارشناس داوری فوتبال نیز تصمیم گرفته میزان محبوبیت خودشو که حاصل سالها حضور مداوم در برنامه تلویزیونی 90 هست را با آرای شهروندان تهرانی بسنجد. حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی نیز وارد عرصه شده و البته فعالیت در شورای شهر تهران را به زادگاه خرد اردبیل ترجیح داده. او در اوج دعوای وزن برداران تیم ملی با کوروش باقری سرمربی این تیم نامزدی خود را اعلام کرد. یوسف کرمی ستاره تیم ملی تکواندو و دارنده مدال برنز المپیک آتن نیز وارد گود شده. آرش میر اسماعیلی دارنده دو طلا دو برنز قهرمانی جان در جودو که اهل استان لرستان است از حوزه تهران نامزد شده. هنگام ورود میر اسماعیلی به فرمانداری برخی از ملی پوشان جودو و همچنین مشتبه ملکی از قهرمانان مسابقات قوی ترین مردان با ذکر صلوات او را همراهی کردند. علیرضا دیقان گوینده سابق اخبار ورزشی در صدا و سیما و علی تبریزی قهرمان پرورش اندام نیز در تهران ثبت نام کردند. ورزشی های پرشمار انتخابات شورای شهر در حالی معیای روز عقص رای می شوند که در طرف مقابل کلیدی ترین پستای ورزشی ایران در اختیار سیاسیون و نظامی هست. از پست وزارت آموزش و وزارت ورزش و معاونتاش گرفته تا مدیریت باشگاه دولتی و فدراسیون ها به ندرت می توان یک قهرمان ملی نظیر همین متقاضیان انتخابات شوراها را مشاهده کرد. ورزشی ها به خاطر عدم استفاده از تخصص اونا در حوزه ورزش ناگهان از زمین مسابقه گام به وادی سیاست می گذارند که تجربه شناختی از آن ندارند و چه بسا همین ورودشان به عرصه سیاست منجر به کاهش محبوبیتشان نزد افکار عمومی می شود که آنها را صرف ورزشکار بودنشان دوست داشتند. در انتخابات مجلس نهم امیدوار رضایی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، علیرضا دهقان گوینده اخبار ورزشی، احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون باکس و رکورددار حضور در مجلس که غیر از دوره دوم تمام ادوار حاضر بوده، مجید خدایی برنده مدال برنز کشتی آزاد جهان در سال 2002 میلادی، عبدالرضا چمنگلی سرمربی کنونی تیم ملی کشتی فرنگی و جمشید وزیری رئیس پیشین فدراسیون اسکیت از جمله ورزشیایی هستند که در راهیابی به مجلس ناکام ماندند. با توجه به شمار چشمگیر نامزدهای ورزشی در انتخابات شورای شهر، با توجه به محدودیت کرسی‌های شورا، حتی در خوشبینانه ترین حالت نیز تعدادی از آنها به سرنوشت نامزدهای ورزشی در انتخابات مجلس نهم دچار خواهند شد. برگردیم به مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی مقیم شهر کوپنهاگ دانمارک که به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی زنان این کشور برگزیده شد. آقای مهدی رستمپور گفتگویی را داره با دوچه وله که از این انتخاب و برنامه‌های خودش برای کشتی بانوان کشور دانمارک می‌گوید. توجه شما را به این گفتگو آقای مهدی رستمپور با دوچه وله جلب می‌کنم. با درود به آقای مهدی رستمپور، همکار بخش ورزشی دوچه وله فارسی. آقای رستمپور، شما به تازگی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی بانوان دانمارک انتخاب شدید. این گزینش رو به شما تبریک میگیم. از چگونگی انتخاب خودتون در این سمت برامون تعریف کنید. سلام به شما و شنوندگان گرامی. سال گذشته بعد از اینکه از کلاس بین المللی فدراسیون جهانی کشتی در عرصه مربیگری برگشتم و مدرک فیلا که عالی ترین مدرک فیلا هست برای مربیان همه سال برگزار میشه رو گرفتم در لهستان، در یکی از باشگاه‌های کوپنهاگ مشغول به کار شدم. باشگاهی هست به نام کریستنس هان که 92 سال سابقه داره این باشگاه، یعنی جزء آثار باستانی اینجاست دیگه در واقع، و عکس قهرمانان قدیمی نسل به نسل به دیوار این باشگاه هست. این برای من خیلی جالب توجه بود روزای اول که ما کشورمون با سابقه دیرینه در ورزش کشتی، شما حتی قدیمی ترین باشگاه کشتی ما نمیتونید تصاویر قهرمان های مثلا سه نسل قبل، چهار نسل قبل اونجا رو ببینید، و اغلب باشگاه قدیمی هم حتی تغییر کاربری دادن. ولی توی کشوری مثل دانمارک هیچ ادعای موقعیتی در کشتی نداره چنین هست. توی اون باشگاه هم مشغول به کار شدم در رده سنی نوجوانان و جوانان، و به تدریج کشتیگیرهای دیگه‌ای که در سایر باشگاه هستن، مثلا کشتیگیرهای خوب در سطح ملی، تعدادی از اونها خبردار شدن اومدن سمت باشگاه ما، و این مسئله نظر فدراسیون کشتی دانمارک رو جلب کرد. کاشفه این فدراسیون اومدن نظارت کردن به نحوه تمرینات، و این نتیجه رسیدند که میشه هدایت تیم‌های ملی بانوان دانمارک در رده‌های سنی مختلف رو فعلا به من سپرد. کشتی زنان متاسفانه در ایران برگزار نمیشه. شما نیز سابقه حضور در عرصه کشتی زنان رو در تاریخچه عملکردتون تو دنیای ورزش نداشتین. آیا اصلا کشتی زنان رو میشه مقایسه کرد با کشتی مردان؟ شباهتایی وجود داره؟ تفاوتایی هست؟ یا کلا یه دنیا دیگه است؟ در کشور دانمارک کشتی فرنگی شرایط خوبی داره در مردان، اما کشتی آزاد مردان اینجا نداریم اصلا. و در دنیا هم در کشتی بانوان میدونید فقط کشتی آزاد هست که وجود داره و مسابقاتش برگزار میشه. دو تا دنیای متفاوته، علارغم اینکه دوبنده میپوشن، فن میزنن و صدها صفحه تحقیق و پژوهش در این زمینه گرفته درباره تفاوت‌های کشتی مردان و زنان، که در کلاس بین‌المللی فیلا هم تری استاینر مدرس آمریکایی فیلا ساعت‌ها کلاس فشرده در این زمینه گذاشته و تجارب 10 ساله خودش در تیم ملی آمریکا و تحقیقات دانشگاهی اونجا رو ارائه کرد و جزواتی هم در این زمینه به ما داد. واقعا تفاوت‌ها فوق‌العاده است که برمی‌گرده به تفاوت‌های روحی زنان و مردان، تفاوت‌های ساختاری فیزیکی اونها و تفاوت‌های دیگری که عدم آگاهی از اونها باعث میشه مربی ناکام بمونه در هدایت یک تیم دختران. و به همین خاطره که ما میبینیم مربیایی که تو دختران موفق بودن، از جمله مربیان خوب روسی که میشه چندتایی رو اسپورت یا در آمریکا، اینا در مردان ناموفق بودن وقتی مربیگری کردن. برعکسش هم هست، واقعا دو تا وادی کاملا متفاوته. درباره ایران هم خب من موقعی که ایران هم بودم در جریان بودم که در شهرستانهایی و حتی در خود تهران به شکل پنهانی دخترها تمرین کشتی میکنن، چون میدونید در ایران ورزش‌های رزمی زنان مشکلی نداره، مثل تکواندو، مثل جودو، حتی کشتی آیلیش با کمربند اینا انجام میشه رسمیه، اما خود کشتی رو کشتی زنان ممنوعه تو ایران. ولی فعالیت‌های همواره وجود داشته. من تردیدی ندارم اگر که این فعالیت در ایران هم قانونی بشه، کما اینکه فدراسیون جهانی کشتی حتی اعلام آماده‌ای کرد که ایران با لباس دلخواه خودش در مسابقات جهانی کشتی شرکت کنه. شما میدونید این اجازه رو سایر رشته‌ها نمیدن، ولی کشتی این ارفاق رو کرد. اگر ایران بتونه وارد عرصه این مسابقات بشه، به سرعت به تیم‌های درجه یک دنیا نزدیک میشه، به خاطر استعدادهای پرتعدادی که در ایران هست و اینکه این ورزش ریشه‌داریه تو کشور ما. قرارداد همکاری شما با فدراسیون کشتی دانمارک برای چه مدت زمانی حالا ثبت شده و چه هدفهایی رو با تیم ملی کشتی زنان دانمارک در ماهای بعدی و این سال داریم؟ آقای اشرفیان، تا زمانی که کار من با رضایت فدراسیون کشتی دانمارک مواجه بشه، و البته خب شرایط خودم در رسانه هم مشغول به کار هستم و این رو هم فدراسیون کشتی دانمارک میدونه، در این زمینه به توافق رسیدیم، در جهت این همکاری ادامه خواهد داشت. اون چه که مهمه اینه که کشتی دانمارک جایگاه جهانی نداره الان در دختران، برخلاف همسایه های دانمارک مثل سوئد که جزو قهرمانای دنیاست، یا نروژ. اما دانمارک جایگاهی نداره، کشتیگیر داره ولی جایگاه نداره. به همین خاطر ما مبنا رو گذاشتیم روی استعدادیابی و آینده نگری. من خودم متد محمد بنا رو میپسندم و سالها کارش رو دنبال کردم، ستایش میکنم عمل کردش رو، که تونست از عددی نزدیک به صفر تیم ملی ایران رو به سقف برسونه، به قهرمانی المپیک برسونه، به جایی برسونه که بالاتر از اون که کسی متصور نبود. و این چیزی حدود 7 تا 8 سال زمان برد در ایران و محمد بنا شبانه روز کار کرد. و همون متد رو من دوست دارم توی کشتی بانوان دانمارک پیاده کنم، از الگوهای محمد بنا استفاده کنم، در دراز مدت بتونیم این کارو انجام بدیم، بتونیم چند تا کشتیگیر تراز اولو به دنیا معرفی کنیم. ولی ورزش حرفه‌ای فوق‌العاده سخت اونم تو کشتی زنان که برخلاف کشتی مردان که در ید قدرت چند تا کشور خاصه، تو کشتی زنان شما میدونید اکوادور و کلمبیا و برزیل و حتی این کشورها هم مدال جهانی المپیک میگیرن و خیلی رقابت سخته. شما گفتید که محمد بنا 8 سال شبانه روز کار کرد برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران تا به این موفقیت رسید. آیا حجم کاری شما نیز شبیه اون خواهد بود یا به چه صورته؟ خوشبختانه حجم کار ما در مقایسه با فرض کنیم همون اتفاقی که در ایران، روسیه یا کشورهای صاحب کشتی میفته خیلی کوچیک‌تره، به خاطر اینکه دانمارک کشور کوچیکیه، ما تعداد محدودی کشتیگیر داریم. فرض کنید حدود 200 تا کشتیگیر زن الان دارن در رده‌های مختلف سنی تو دانمارک فعالیت میکنن. این باعث میشه که فشار کار کمتر باشه، خصوصا شاید در شروع کار که هنوز وارد چرخه رقابت با تیم‌های تراز اول دنیا نشدیم. در اولین مسابقه‌ای که ما در اون حضور پیدا خواهیم کرد حدود 2 هفته بعد رقابت‌های نوردیک که با حضور تیم‌های اسکاندیناوی و کشورهای حوزه بالتیک برگزار میشه در سوئد، در رده بزرگسالانه. ولی به خاطر همون آینده نگری که اشاره شد، دو تا کشتیگیر 18 ساله، ایلا استور و کامیلو هانسن، که اینا میتونن در آینده شرایط خوبی داشته باشن، اینها رو به میدون میفرستیم که تجربه اندوزی کنن. و البته تا این مدت هم سعی میکنیم به لحاظ تکنیکی بیشتر روی اینها تمرکز کنیم، چون قدرت بدنی خوبی دارن به طور کلی کشتیگیرای اینجا، سیستم تنفسیشون عالیه، ولی در حوزه تکنیک جای پیشرفت دارن و اگه مجهز بشن به سلاح تکنیکای اصیل ایرانی میتونن حرفای زیادی در آینده برای گفتن داشته باشن. آقای رستم‌پور، شما در سال 2009 با تیم ملی کشتی ایران به کشور دانمارک اومدید به عنوان خبرنگار رسانه‌ای ایران و سپس پناهنده شدین و از اون موقع تا به حال در کشورهای آلمان و دانمارک اقامت دارین. آیا اون موقع اصلا فکرشو می‌کردین که این حضور شما به عنوان ژورنالیست ایرانی در دانمارک برای مسابقات کشتی جهان در مسیری قرار بگیره که به سرمربیگری تیم ملی کشتی زنان دانمارک منتهی بشه؟ زنده باشین آقای اشرفیان. من روزهای اولی که خب خارج از ایران بودم، خب حدود یک سال رو هم من در آلمان بودم در ابتدا و الان کمتر از 3 ساله که در دانمارک هستم. من زمانی که آلمان بودم یه تصمیمی که با خودم گرفتم، گفتم من دیگه اصلا با کشتی کاری ندارم. اینقدر که توی ایران اذیت شده بودم، توی شبکه‌های مختلف مشکلات متعددی که بخشیش رو آدما به شما تحمیل میکنن و بخش عمده‌ایش رو خود سیستمی که وجود داره به شکل نامرئی بر شما حادث میشه اون اتفاقات، و خیلی اون آزار و اذیت‌ها، اون اجهاف‌ها، همه اونا باعث شده بود که من بگم اصلا نمیخوام بیام تو کشتی و حتی از کشتی هم نمینویسم، اینجا فقط از رشته های دیگه مینویسم. و شروع کارم هم که با رسانه های فارسی زبان از جمله دویچه وله فارسی بود که به من این فضا رو داد بتونم در این زمانه هم ورزشی بنویسم. اگه خاطرتون باشه اصلا مطالب کشتی هم حتی نمینوشتم، یعنی به لحاظ روحی آمادگی رو نداشتم در ابتدا. حتی ماهای اول دوستان میگفتن بوندسلیگا کشتی بری، میگفتم نه، من مثلا ترجیح میدم با فرید اشرفیان برم بوندسلیگا فوتبال نگاه کنم. یعنی اینقدر آزرده خاطر شده بودم. اما به تدریج که زمان گذشت دوباره برگشتم به همون در واقع رشته‌ای که دوست داشتم، رشته‌ای که از سنی کودکی باهاش زندگی کردم، ارتباط گرفتم مجددا، وارد فضاهای کشتی اینجا شدم و دو تا دنیای متفاوت کاملا روابط آدم‌ها با هم دیگه. یعنی شما ببینید من اینجا هنوز زبان دانمارکی رو به طور کامل فرا نگرفتم و خیلی هم مربیای خوب دیگه از کشورهای مختلف هست در دانمارک، اما شرایط به چه صورتی اتفاق میفته که در واقع اونا تشخیص میدن که من میتونم این کار رو انجام بدم. یعنی هیچ مسئله دخیل نیست، صرفا میان عملکرد شما رو میبینن، کار شما رو نگاه میکنن. اگه فردا روز مربی بهتری از من به دانمارک بیاد، کسی باشه که کارنامه بهتری داشته باشه، مطمئن باشید که اصلا تعارف نمیکنن، یعنی چنین چیزی وجود نداره، کار رو به اون میسپرن. این قاعده ایه که اینجا وجود داره، من به این قاعده احترام میذارم و دوست دارم. و در نهایت اگه مربی تیم ملی دانمارک هم نباشم، تو همون باشگاه کریستنس هان به فعالیت خودم ادامه میدم و خیلی خوشحالم که در کوتاه مدت تونستم خودم رو با شرایط مهاجرت وفق بدم. آقای رستم‌پور، با سپاس از شما و امیدواریم که در راه مربیگریتون در کشتی دانمارک نیز موفق باشین. تشکر میکنم، سپاسگزارم. آشنا چشم دل بگوشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگی امشب که تو در کنار منی غم گسار منی که من خیز و پرده مشو پیش چشم ترم وقت دیدن اون را دیده نگی صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس در دانمارک میشنوید. متاسفانه خبری که همکنون در وبسایت‌های مختلف فارسی زبان هست زلزله‌ای که امروز 17 شهر ایران و لرزان، خوشبختانه گفته میشه که این اتفاق طبیعی خسارات جانی و اقتصادی در پی نداشته است. بنا به گزارش مرکز زلزله نگاری ایران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بامداد امروز 17 شهر کشور لرزیده است. این در حالی است که کارشناسان میگویند جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره و این اتفاق کاملا طبیعی است. زمین لرزهای متعدد در ساعات اولیه بامداد صبح امروز شنبه 17 شهر کشور رو لرزان که بزرگترین آن 3.9 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بوده که در شهر کاکی واقع در استان بوشهر به وقوع پیوسته است. بنا به گزارش مرکز لرزنگاری ایران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزها از بامداد اولیه امروز شنبه در شهرهای کاکی واقع در استان بوشهر به بزرگی 3.9 ریشتر، کرمان 3.1 ریشتر، شیراز، فارس 2.3 ریشتر، شهر نگار کرمان، همینطور چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، یزد، کرمانشاه، کیاسر مازندران، خراسان جنوبی، سمنان، که این زلزله ها از بامداد امروز گفته میشه که در چهارمحال بختیاری هم حتی 4 بار از بامداد امروز تا به حال لرزیده است. بزرگترین زمین لرزه امروز ایران به بزرگی همونطور که گفتم 3.9 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در کاکی واقع در استان بوشهر بود که کوچکترین آنها به بزرگی 9 ریشتر در استان کرمانشاه به وقوع پیوسته است که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته. این در حالی است که دکتر زعفرانی، یکی از کارشناسان پژوهشگاه زلزله شناسی کشورمان، به خبر آنلاین میگوید که کشور ما دست کم روزی 30 بار میلرزد، اما مردم بیشتر این زلزله ها را احساس نمی کنند و بی خبر می مانند تا وقتی که لرزش ناگهانی زمین غافلگیرشان کند. و ادامه می ده که نگاه من از این پس لرزه ها کاملا طبیعی است و انتظار داریم تا ماها ادامه داشته باشد. از طرف دیگر بهرام عکاشه، استاد زلزله شناسی و زمین شناسی، درباره این زلزله ها به خبر آنلاین میگوید این زلزله ها کاملا طبیعی هستند و از میلیون ها سال قبل تعداد زیادی تگ لرزه در کشور اتفاق میفته که امروز به خاطر وجود 100 دستگاه ثبت زمین لرزه اونها ثبت و اعلام می شود. وی می افزاید که اینها تگ لرزه هایی هستند که عمدتاً در ریشتر و عمق کم زمین اتفاق افتاده و برای همین خطرناک نیست و جای نگرانی وجود ندارد. عاشق هستم، وقتی دستاتو میذاری تو دستم، وقتی نیستی من نمیدونم با این صدای خسته از کی میخونم. بیا که زندگی با تو قشنگ میشه، بیا که عشقمون پر از یه رنگ میشه، بگو هستی تا ته دنیا، با تو دنیای من قشنگ ترم میشه. یه روزی چشو تو ازم نگیری، میدونی میمیرم وقتی که میری، با تو همیشه آرامش میگیرم وقتی منو تو آغوشت میگیری. یه روزی چشو تو ازم نگیری، میدونی میمیرم وقتی که میری، با تو همیشه آرامش میگیرم وقتی منو تو آغوشت میگیری. توی چشمات دنیا مو دیدم، توی دنیامون به عشقت رسیدم، چقدر خوشحالم از این که اینجایی، من این احساس رو به دنیا نمیدم. تو باشی با نفسات زنده میمونم، تا آخرین نفس به عشقت میخونم. اگه بگن که بی تو زنده میمونم، دنیا رم بدن میگم نمیتونم. یه روزی چشو تو ازم نگیری، میدونی میمیرم وقتی که میری، با تو همیشه آرامش میگیرم وقتی منو تو آغوشت میگیری. یه روزی چشو تو ازم نگیری، میدونی میمیرم وقتی که میری، با تو همیشه آرامش میگیرم وقتی منو تو آغوشت میگیری. یه روزی چشو تو ازم نگیری، میدونی میمیرم وقتی که میری، با تو همیشه آرامش میگیرم وقتی منو تو آغوشت میگیری. یه روزی چشو تو ازم نگیری، میدونی میمیرم وقتی که میری، با تو همیشه آرامش میگیرم وقتی منو تو آغوشت میگیری. بله عزیزان، در پایان برنامه یه مطلبی دارم که یه نتیجه‌گیری کلی از برنامه امروز میکنم. امیدوارم که از هفته دیگه بتونم خبرهای ایران رو براتون، یعنی حوادث ایران رو براتون بخونم، حوادثی که مهم هستند. حالا به این افکاری که ما رو اسیر میکنن، با این افکاری که ذهنمون رو قفس میسازن، چه باید بکنیم؟ آدمایی که از خودشون تعریف میکنن، هر چه باعث پویایی کسی بشه به خودشون نسبت میدن. این افراد آرامش روانی ندارن و همیشه سعی میکنن کارهایی بکنن که 99 در میلیون قدرت انجامون نداشته باشن. نمیتونن به درستی تصمیم بگیرن یا درست عمل کنن، طوری که کل زندگیشون از این افکار پره و واقعا آنها را تهدید میکنه. آنها بدون یاری کسی نمیتونن وارد انجام عملی بشوند. اگر نزدیکترین افراد آنها به آنها تذکر بدهد، با آنها اعلام جنگ میکنند، البته با کمال دلسوزی و احترام ابراز میکنند. آنها انتقاد پذیر نیستند، همه چیز را یا سیاه میبینند یا سفید، رنگ وسط وجود ندارد. این موضوع ممکن است در خانواده، در جامعه، در کل جهانم پیش بیاد و اینطور افراد در همه جای جهانم هستند. فکر کنید دوستی دارد، سالها با او دوست است، با قرار دارد که فردا ساعت 4 در محلی او را ملاقات کند، اما متاسفانه برای دوستش مشکلی پیش می آید، یا همسرش به بیمارستان می رود، یا بچهش بیحال می شود، یا مادرش مشکل پیدا می کند و نمی تواند سر قرار باشد. به قدری در افکار پریشان هم هست که نتونست زنگ بزند. دوستی که با او سالها دوست است و هزاران ویژگی خوب در این سالها داشته است، اما برای این کار با بیدلیل یا با دلیلی که او دوسته را نادیده میگیرد، میگوید این دوستی به پایان خط رسیده است. یا یه تصادف کوچیک با اتومبیل میکند، میگوید امروز زندگیم را از دست دادم، در حالی که فقط یه تصادف کوچک بود. انسان‌های خالق مهارت‌های توانایی خود رو کوچک می‌گیرند، آنقدر کوچک که کنترل خود را از دست نمی‌دن. چرا؟ می‌دونن که بزرگنمایی باعث فاجعه سازی می‌شود. بعضی در مواقعی که شکست می‌خورند، همه چیز رو تمام شده می‌دونن. اما اگه برگردیم به گذشته، می‌بینیم شکست‌های بزرگتر از اینم داشتیم. بزرگ نمایی را جدی بگیریم، از آنچه نیستیم پرهیز کنیم. اگر خیلی باهوش هستیم، بدونیم راز رابطه نبوغ با دیوانگی وجود دارد. تحقیقات نشون داده که افراد باهوش بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات روانی هستند. این افراد در اختلالات دو قطبی زندگی میکنند، چرا که آنها باهوش هستند ولی آگاهی و دانش کافی ندارند. در جهت بهترم نمیتوانند از آن استفاده کنند. این افراد دنبال کارهای خدماتی و انسانی نیستند، کارهایی که دیگران قدرت انجام آن را نداشته باشند، مانند هیتلر و موسولینی. بیشتر آنان در تاریخ دست به کارهای بزرگ غیر اخلاقی زدن که از همین گروه بودند. در آزمایشات نشون داده که این افراد از 16 سالگی در معرض ابتلا به اختلالات روانی هستند. این افراد 4 برابر از استعداد نبوغ بالاتری برخوردارن. این افراد با وجود اینکه استعداد بسیار دارن، اما نابغه‌های مخرب هستند. وینسان ون گوک، نقاش سرشناس هلندی، یکی از این افراد مخرب محسوب می شود. جان نیش، برنده جایزه نوبل ریاضی، که فیلم ذهن زیبا درباره زندگیش ساخته شده، او از بیماری روانی رنج می برد. برای همین انسان‌هایی هستن که باعث رنج خانواده یا به طور کلی در اجتماع باعث رنجش می شوند. این افراد یه بیماری دو قطبی دارن که با حفظ که فقط ما یه قطب اون رو می بینیم، اما چون استعداد بالا دارند، ما فقط حرفه و نبوغ آنها را در یک رشته می بینیم، یا در جهت هنر یا در جهت هدف و آرمانهایی که بیشتر در جهت تخریب است. برای همین این افراد در تنهایی مطلق زندگی می کنند، اما همیشه سعی می کنند خود را با بودن دیگران ظاهر سازی کنند. این همون 1 در میلیون افرادی هستن که هم در جامعه هستن و هم افکار و ذهن خود را پر کردن و هم قدم هایشان در جهت خدماتی نیست جز تخریب، و این تخریب هم به نفع جامعه نیست. امروز این افراد در جامعه ایران ما هم بسیار دیده می شوند. بله عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم. از توجه شما سپاسگزاریم. تا فردا که دوباره در خدمت شما باشیم با مطالب دیگر. ادامه روز خوبی داشته باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا ایران نگهدار شما باشه و نگهبان سرزمین ما باشد.